أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin e botrave, atë e falenderojmë për e ti fale dhe udhëzim e kërkojmë, dërsa salavatet, selamet, përshëndetjet janë për pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave, të cilat e kemi filluar domodin gati dy vite, mbi emrat dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala. Përfunduam emrat e sëtë kanë ardhë në Kur'an me citat të ajeteve. Tani do të vazhdojmë e lejnë Allahu te bareke ve Teala pjesën e mbetur të emrat dhe cilësive të Zotit të cilat kanë ardhë në hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Sot do t'i marrim dy emra për shkak të ngjashmërisë dhe afërsisë që kanë njëri me tjetrin me lejnë e Zotit te bareke ve Teala, por se para se të hymë në emrat, një dobi apo regull apo përsëritja asaj që ne shpesh e kemi marrë. Rëndësia e ligjëratës dhe uljes për të mësuar fejnë Allahu Subhanehu ve Teala, sidomos në këto kohë krizash, në këto kohë ku zemrat e njerëzve jënë bo më të forta siguri. Si shta Allahu te bareke ve Teala në Kur'an, kur i ceki bit e Israili që farë tha, pas një grumbullit të madh të ajeteve, tha thumme kaset kulubukum min ba'di dhalike fe hi e kel hijarati au e sheddu kasua, thot Allahu te bareke ve teala. E pas shumë ajeteve që ne u adham bive të Israilit, kaset kulubukum, zemrat e juve u bon të forta. Andaj zemra e fort dhe siguri është zemr e nënqmuar, tha Allahu gjillu ala, u bon siguri apo më të forta, nga se prej gurëzit dhe tha ka që dalin uj dhe lumej dhe rëtullohen nga frika prej Zotit Subhanehu ve Teala. E nesëm dhe zërëshojim se njerëzit shumë pak e njohin Zotin ton të bareke ve Teala. A në e pam në këtë varg të madh të emrave të Zotit Gjelle Gjelaluhu, se Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe zërë është më i denjë që gjdo njarit komentohet në përmjet tina, Subhanehu ve Teala. Andaj e pamë se Allahu Gjellë Gjellalu nuk mungon në asë një njarje, me hikmetin e ti, me ilmin e ti, me dëgjimin e ti, me kaderin e ti, me të gjitha gjërat të cilat ne jetojmë në jetën e kësaj bote. E sot kur ndodhin fatkecit dhe vështirësit, e sidomos edhe gjërat të cilat ndodhin për i vrasjeve dhe fatkecive të cilat i shkakton ndoshta dhe dora njeriut, ne e shohim se njerëzit rrinën hutin e komentimeve të kota. Sigur që ishte rasti i djeshëm ku një njeri ka vrarë fëmijë. Para kësaj jave, një tjetër në Shqipëri ka vrarë 8 vjeçarin. E tjetër e tjetër. Para 2-3 ditëve, një nanë me fëmijën e vet ka kthyer prej balkonit. Këto çka i shohim këtu ngat, po ato çka janë larg, hadith wala haraj, fol pa u mërzit, sa dush ka raste. Kjo çka argumenton vëllazër? Se Allahu xhelle xhelalu nuk do t'i lënë në rehati robrit e vet, nëse ato ja kthejnë shpinën librit të Zotit xhelle xhelalu. Dhe mos pretendoje dhe mos të shpresoje dikush me shpresat kota se dikush ka me luftu Zotin dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e Allahu ka milan ata të qetë në këtë dunja. Sa të dojnë të dalin në përkonferenca me rrejt njerëzit se paqja dhe siguria dhe ne do t'ua mundsojmë, kur gjë do të mundsojnë ata, nga sa ata e luftojnë Allahun dhe pejgamberin alajhi salatu wasalam. Si ka mundësi dhe zë një shtetë në këtë botë, nëse dikush ja cënën kufit, mundohet mu qu pesh, pa, sa do i vogël që mundohet mu qu pesh me kërku alead dhe ndihma, se na kanë uzurpu pavarësin, apo? Na kanë hinë teritor. Ku njeri që mërë frim dhe mund me dek. E si ka mundësi logika njërzore, nëse këta e percepton me jaliju vetës me besu se në univers të Allahut, pa Allahun gjenë që të cijen. Si ka mundësi njeri me mend me e përcektu ta? Njeri në shpit vetë s'lejon dikush me apë cek pavarësien. Ku ta qeli unë e derë në shpisë teme, të nderoj maksimum, po nëse e thena derë, nuk kalon mirë. Kjo është normal të njerëzit, apo? E si ka mundësi me e thyje derën e kësaj dunjoje, në kuptimin e me e thyje ligjin e Zotit Gjelle Gjelalu të fesë tina, dhe pasaj me thonë, tash, kush është ai fort masi ta thyeje derën, me thonë, unë tash, ju la këtu rahat. Cili është ai fort? S'ka mundësi. Këtë rase, vëllezër, që ne e qojmë, këtë të shtohë nëse nuk njerëzit nuk vedisohën. Dhe ne duhet jemi objektiv, realist, mos jetojmë me rrena. Rrena me mendu ti, se ti balallahu gjuna, a i të letyje. Rrena shkjo, rrena. Rrena ma madhe me të cilë njerëzit vëzër po jetojnë, është se ata po imaginojnë një botë të sigurt pa Zotin. E ne duhet të harojmë botën e sigurt pa Zotin. Dhe duhet të harojmë botën e sigurt pa pejgamberin tonë sallallahu aleyhi sallam. Si ka mundësi mushkel në deri tina, e Allah me lëndu njën të qetë, s'ka mundësi. Allah dhe zërë, kjo qka në argumenton neve, dhe qka në nëzidhe, qfar duhet të marrën beksojna, duhet të marrën lezër që të ulemi të mësojmë Allahu Gjellë Gjellalu. Kush është Zotë i unë të bare, kjo e tjara, qka doaj prej neve, dhe të alusim Allahu Gjellë Vara, edhe në përmjet ligjeve fizike që ne kemi, kjo është ulja, ligjë fizikë të e qelë libra dhe e shpleton. Pase pas libri se lutë, ja rap ma mundësot qka do, se po i dhove, kush ka mundësimin e largu neve i drimin e Zotë i Gjellë Gjellalu. Apo? Andaj ka pi njerëzë, vëzë, kur i dhënohen, nuk qëtësohet. Nuk qëtësohet. Me abru këtë dunja, nuk qëtësohet. Aba, sigur që për nga meri, ale i salatës nëmë, kur i dhënoj këtë vëzër, nuk u qëtëson dhe pos nëse këtheja jo qëka e ka shëtësue. Andaj një ditë për ditë dhe u nërvëzu për nga meri, ale i salatës selam, deri sa Omër Khattab vëzëra në dygjuj. Hadi se kanë zirë ma Bukhari. E pyton për nga mësam disa pytje, a ju nërvëzu, sepse i banën pytje që si përkasin atina, atëherë, a ju nërvëzu dhe u pa në fëtirën e ti nërvoza, Omër Khattab i ra në dygjuj. Dhe tha, ja Rasul Allah, radhina billahi rabbe, ha, radhina, jemi të knasë me Allahun për Zotë. Ja po, dhe me Muhammedin s.a.s. Rasule, dhe Muhammed s.a.m. i dërguar, dhe me Islami dine, dhe me Islami jena të knasur, pëse këtë Rasulullah s.a.s. u qëtësu për nga meri s.a.s. Pse, sepse kjo u cënu, e nuk e qëtëson të posa jeshtë ka, e ka shqetsue. A dhe na duhet të lusim Zotin ton Gjellë Gjellalu. Që, ajo qka ne e prish rendin, dhe zërë, cila? Cila ajo qka e prish rendin? Ajo qka e idhnua? Allahu Gjellu Ala. E ne duhet të kërkojmë rizalokun ati që ajo të qëtësoje punu. Nuk qëtësohet puna më analiza. Nuk qëtësohet puna, ne e dënojmë rastin. Lëve kriminelli, ne e dënojmë rastin. Ata marrin pjesë në shkatrimin e rinis, luftën e fes, luftën e pejgamberit s.a.s. dhe ata të parë dalin, ne e dënojmë. Shumë na ka shqetësuar rasti. Jo vallahi nuk i shqetëson atë fare. Fare nuk i shqetëson. Atçka nuk e shqetëson zinaja, vëllezër, marrë me këtë. Atçka nuk e shqetëson zinaja. Dhe degradimi i njerëzve se shqetëson as vrasja, pa i rrejnë. Sepse Allahu zinan dhe vrasën e ka prunë Kur'an bashk. E atçka e shifni që e shqetëson zinaja, kur thoje po më shqetëson edhe vrasja e njerëz, ata rast sadik, është i vërtet. E lutsi Allahun që Allahu ta drejton shoqërinë e muslimanëve, dhe ti largon bela prej familjeve dhe vladëve tonë, nga se është bëhë vezër, është bëhë fesad i madhë. Shko njeriu në shkollë vritit, shko një aliri në shkollë vritit, është o barë rëzik me e shuhe fëmijën në vendin e vetë, në mahalën e vetë. E lusë për Allahu Gjellë Gjellë që Allahu mësit i dhënuar me neve. Sot dhe të vazhdojmë me pra emrat e parë nga hadithi për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem. I kemi dy emra të Zotit e Barek e Vëtjara, para se tim të emra dhe zërë përmenu ligjëratën e kaluar, këtu vetësim të përsërisim, se ne, do më dhanë, shpesojmë të jemi nga vija e Elisonetit dhe Gjematit, të sinë e ka të rëshëgue Elisoneti prej sahabet për nga mberi s.a.s. se ajo qka e ligjeron Allahu, e ligjeron edhe për nga mberi s.a.s. E ligjeron në kuptimin vë liq, e bën liq. Dhe më dhanë, atë qka Allahu thot, kjo është e imri jemë në Kur'an. Njëjtë edhe kërthoje për nga mberi s.a.s. Pra kërthoje për nga mberi s.a.s. si kështë të shohim sot, Allahu përshimu dhe ka imri el-tajib, dhe Allahu e ka imri el-gjemil, Allahu e ka imri el-subuh, Allah e ka pra emra el-Rafiq, Allah e ka pra emra el-Hannan, el-Mennan, me gjithë diskutimin. Pra, ajo qka vjen Kur'an, edhe vjen hadith për nga mberi s.a.s. të neve vezër, kur të saksohet është e barabart. Kur të saksohet është e barabart, me zhjithë se ka plej prej grupacioneve të muslimanëve të cilat e vënë në diskutim kur vjen hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç do ta shohim sot me emrin Allahu xhallahu ala at-tayyib edhe el-jamil, dhe emrat të cilat ata prej dietarëve të sa janë nga fraksionet jo të cilëtërta në el-sunne ose e pranojnë nëse ka ardhur përputhje me një emër të Kur'anit, apo e bojnë interpretime të cilat domthon nuk janë për qëllim me shprejet që ka përdor për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Kjo dhe që duhet të djetë, tu ka debat të madhë, pse se kanë pranue, nuk është kjo tema jonë, as tuk duhet të angazhon trumën i muslimani, pse nuk e pranon dikush për njerëzve, hadithin e për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Emri Allahu Gjellë Gjellalu e Tajib. E Tajib. Emri Allahu Gjellalu e Tajib ka ardhë në disa prej fjallëve të për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Çka do të thonë at-tayyib? At-tayyib dhe zër, do të thonë çdo sen e mirë. Po vjen me shumë kuptime. Vjen me shumë kuptime. A dhe ka thonë at-tayyib khilaful khabith. At-tayyib është çdo gjë e kundërta e të keqes. Khabith është për qëllim diçka e ligë. Jo e keqja është tërë më i madh, ndërsa khabith është kur diçka është e keqe në kuptimin e papastër. E ligë, që që do të shojë, me lejnë Allah të bare kjo vëtjala. Por se fjallat tajjib, o shumë e gjanë në gjuhën arabe. Shumë e gjanë në gjuhën arabe. Por shka është e gjanë dhe zërë? Por një regull të arabët. Se janë orvatë shumë gjëra mi ba me emën tajjib. Por shka këse jeta e kërkon të mirën, pozitivitetin. Gjallërijën andaj shumë gjëra janë mundu me anon emën tajjib. E kështë me radhë. Andaj i kanë thamë për shemull ardhën të jive, toke mirë, në shpresët jetë pjellore. Kanë thamë për shemull rihën të jive, era e mirë. Kur ka fri era, i kanë thamë era e mirë. Pse? Me shpresët se më stava e damë. I kanë thamë për shemull tuqmetun të jive, shije e mirë. Shije e mirë, kur ka qenë halal. I kanë thamë për shemull gruës e moralshme imraetun të jive. Grua e mirë, për qëllim është për qëllim këtu, morali i sajna. Kelimetun tajjibe, fjale mirë, që shka arë në Kur'an e këmi shpjegu të shembujt Kur'anor, se Allahu Gjella fjales lejle laj ka than, kelimetun tajjibe, fjale e mirë. Gjithashtu ka arë beldetun tajjibe, vend i mirë, ka arë në Kur'an. Qa është për qëllim i mirë këtu? I sigurët. Dhe gjuha arabe, vdesër, është gjuhë e gërshëtimit të manave. Sigur që thamë se manaja është qëllimi kryesor për të sinë Allah e ka të bitë Kur'anin. Dhe këtu, dhe më mund të shtojmë se Allahu Gjellë Gjellë Gjellë Gjellë gjëjën matë ligë në Kur'an, cëllën e ka bo? Kër e merë Kur'anin, dhe thu, qëllimi këtë që ty, qëka do me dalë? Që njeri më stiban Zotit ortak, shirkë. Shirkë, dhe zërë, shirkë. Që ne, apo, mundohemi gjithmonë në përmjetë krejt dhe që kemi folë, dhe kur flasim, këtë qëllimi është me e knatë Zotin mësë pipo shirkë. Shirku në Kur'an, a është mana, a është diçka tjetër, është mana. Si jo mana, dhe zërë? Kur dikush thot, janë dy Zota, a i ka po përnimet dy Zota, mana në ka vetruhe? Ma thëtë mana. Për shemë, a i cili thot, Lati është Zotë, Uzaja është Zotë, apo lopa o Zot, vorri o Zot, apo ligji o Zot, e kështu më rap, ky, a e ka bo këta në kondin Allah, ortak, hakikat, a është mundu një me ana, mi amur Zotit e mi adhan këti, një me ana. A në dhe zërë, me ana janë shumë e marë dhe Zotit, nëse i munohë dikush mi atërhejsh Zotit një me ana të vetën, dhe mi anë gjesh dikuj, qoftë dhe nëse së në gjesh, hakikat, që u qirkë. Për që ka zbit kitë Kur'an dhe zërë, ma shkurt. Me ja u regullu njërzve do më thanjët. E emri Zotit sot që do të morëmi El Tajib e regullon mana në jetës. Qëfar mana e ka jeta? Sot vëzër, a disa ka libra për psikologëve, filozofëve. Qka jeta? Apo, këj joni këtu, që e ka folë gjuhën tonë, së të rëvës pasa, apo, jeta, sepse, në fund, kur ka dalë? Në fund, vëzër, paralitarët. Sepse pa, a mund e dikush në tërë me kuptu që ka jeta? Ska mundsi. Pa Kur'an dhe tërë, tërë, e dëgjon një zhurmë, që ka thënë Allahu Gjellu Ala, wa methalu lëdhina kefaru, ke methali lëdhi an'iku, bima la jesma'u, illa nida'a, illa dua'a wa nida'a. Shembulli atyre që s'kan besuar, është sikur shembulli një qobanit i cili thirë. Apo? Thirë. Atë që ka e thirë, vëzër, është hajvani. A e mërë dhesh fjallën? Ja, e vëshë një za, dua, thirje. Kur ti lopës i thu, atës më të kënejna. A i nuk thot tash. Ja, veç e, se veç gjurë më ka një që e kështu i kënejna. A banë më ka njerë që shtu? Ska mundë si. A disa njerë, subhanallah, në gjanë hajvanit, pa i bërtit mërë dhesh. Pa i bërtit mërë dhesh. Dërsa për nga mësëm e ka urrejt. E ka urrejt në bërtit. A di pse ka urrejt, vëzër? Po, insani mërë dhesh ka dale. Andaj, një ditë për ditëve, kur i pa sahabët, tu bërtit në rrugë të Allahut, tu bërtit në rrugë të Allahut, tha ullë një zanat, sa atë që ka e thyrë një njënë, më së bërtit, më së bërtit. E Allah i përshkujt i lutjet e pengamerë dhe në Kur'an me, dua e në khafija me lutjet e ullët, me zatë ullët, pëse? Se e njënë, subhanahu wa ta'ala. Andaj, dhe zërën, jashtë ta Kur'anit, mana jetë aska, s'ka mana. Dhe ti i gjenë, subhanallah, njerëzit, zdim se jetojnë. Wallahi nuk dim se jetojnë. Mere pyte hakikat, pse jeton? A disa depresioni ekziston të ta, a disa mërzia, a disa shqetsimi ekziston të ta. Subhanallah, kjo bën që muslimanit të kuptojë sa një me ti ka donë Zotit Gjellë Gjellë. Që ti e di pse kjo ardhë edhe e di kur shkon. E di kur shkon. A dhe kjo rast të i funi, shikove zër, i trondit i njërzit. Jo ke kader, jo më në dhe një s'ke kader, kader. Jo autobuzi ka pas fajnë. Jo që ka pas autobuzi fajnë. Në që përmenë, as shkenstar, as fetar. Asë një shkencën, si zbulot ajo, asë një vejën, si komendot ajo. Kjo qëka argumendon dhe zërë? Se njështë kujtojnë, jetojnë hutia. Huti, huti, nuk e di. Nuk e di. Pse? Se në manan e tyre qka ashtë, soda ashtë me dek. Kushta, Kur'ani tha kini me dek. Në format të ndryshme, në musibetet të ndryshme, pra muslimani për para e di. Taman, u kri, kuptohë. Andër e zërë, emri Tayyib, i Zoti Gjeli Gjelalu, para kësa në gjunë arabe, pra vjen në shumë mana. Pre me arabe që kanë dhanë nekhetun tajjibe, ere mirë, arome mirë. Gjithashtu ka ardhë nefsun tajjibe, nefsun tajjibe, i thëjnë nefsun tajjibe, kur kënaqët me jetën e vetë. Kur kënaqët me jetën e vetë. Dhe këtu vezër, do të përmenjë me lejnë Allahu të barek i vëtara, sa Allahu Gjeli Gjelalu hun, e ka përmenjë se atët të cilët besojnë, Allahu Gjellë Gjellaluhu do t'ju jep jetë të mirë. Në surën Nahl. Në surën Nahl, ajeti 97. Në surën Nahl, surja 16, ajeti 97, Allahu Gjellë është farëthot. Men amile salihan, min dhekerin, au unthe, wa hua mu'minun felenu hjennehu hajatën të jime. Kush do që punon vejprat mira? Prej mashkullit, apo prej femrave? Dhe duke qenë besimtar, ati do t'i japim jetë të mirë. Kush se kupton gjuna arabe, mendon se kjo jetë e mirë o miliarder. Jo. Me pas shumë bare, jo. Ka thonë djetartë, hajetën të jibe e i radhije. Qka qëtun që këta jetë e mirë, i knashtë është. I knashtë është. Qa dhe mon i knashtë? A në tje gjenë një miliarder së i knashtë, dhe mon s'ka jetë mirë. Apo, e ka Mercedesin e Zakit më halën, a maftirën e ka nëzime. Pse? Së është i knashtë. Ka palatë, së i knashtë. Do më dhonë materiale, nuk e ka plëcu jetën e mirë. E ka njëni, e ka dinarin sa për me hangër bukë. A me ka hajetën të jibe. Ka jetë mirë. O i knasë. A do t'je gjeni njëri, e ka dhenë muin vetëm, thotë alhamdulillah. Tjetëri thotë, rezik, la. Rezik, nuk ki di që ka mendojnë. A do i shiko me Covid-i që ka bëndë. Ju dhull mend njërzme. Wallah, ju dhull. Piti në vinë, dhe. O gjë që ka mendojnë. Që hajtë e zanë o gjë në Allah. Falgjora, horoskopa, që e të zonë? Po janë mësu njërëzit duke dëgju në televizor, loj falëgjore, ka me ndohë së ka, kushtë të ati që ka me ndohë? Frike ma, dhe zërë, pas Covidit, s'ka me pas bukë, kushtë të ati e? Po mime tash këtë bukë e shka e ha, që këtë bukë? Tha e dibe sa njëri atut para këti vaktit. Ka thonë s'ka me pas, po që ti po ha? Hini në zonë, dhe zërë, para 50 vite, 100 vite, qka kanë para pa njërëzit për këshekullin që nashka jetojna? Shka kanë para pa? Ti e pikafë rahat, qaj në rahat, apo? Sepse është dikush tjetër me që e manë këtë univers. Nuk janë as falgjort, as filozofat, as që dalin televizor. Andaj besimtari duhet me lidh vetën e vet me Allahun subhanahu wa taala dhe që të çon këto punët. Andaj në gjuhën e arabëve tayyib është ke gjithçka që sillet rreth sigurisë dhe mirësisë dhe e kundërta e të ligës. Andaj ka ardhur nga hadithi që ka nxjerr Imam Ibn Majah nga Ali radhiyallahu an se kur e ka la pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam apo Ali radhiyallahu an ka la gjenazën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kur des njeri lezër ndron era ranohet trupi këse dali shumë materi për ti shpirti i cili i jep letësi trupit del ata ranohet shumë andan shumë shpejti vjen era e keqe dhe kjo argumenton lezër se atë qka e ban njeri e ban shpirti edhe Ali radhjallan e din se gjenazja qfar procesi ka edhe ka shku të elip mës për vjen era për nga meri sallashallat edhe thot Ali radhjallan nuk i dhike era, i dhike si i gjallë më konë, era mirë. Edhe i tha për nga meri s.a.s. Bi e bi të jibu tip të hajjen vë tip të me jetën. Arab të kanë pas shpreje, dhe mon kurban baba jem në najojme për tyje, ka thonë, i gjallë, era mirë, i vdek të era mirë. Dosa kush lanë gjenazë, shumë vetëne, thë kur dhejë se njëra, qëfara era i venë, ose kush ka pa. Duhet me, kitë shpinë e mushe e lëzë gjenazëja. E mush me njerë shumë tra. Se ka dalë shpirti. Për nga mberi se më ja ka rujtë Allahu Gjellu Ala. Ja ka rujtë erën e mirë. A dhe i ka thonë, tip të hajjen. Dhe tajjib, i kanë, kur i kanë gjallë, është normal, ka arë era mirë. Mirë po edhe i vdekt. A dhe kër ja ka putë balin e Bubekri Radelan, ka thonë, sa i mirë kanë e ty i vdekt. Sa i mirë kokëshe, i vdekt. Pse? Për shkak se ja ka rujtë Allahu Gjellu Gjellu Ala. A dhe ka thonë, për nga mberi alai salatu selam, trupat e pejgamberëve nuk i hanë varri. Andaj me i gjmanë e muslimanë, dhe zërë, sot nuk lejot me qelë varën e pejgamberit s.a.s. Si kur të hapej, kish më konë si i gjallë më konë, salat e s.a.s. Sa Allah ja ka rujtë, trupin si kur me e pasë shpirtin në ta. Dhe kjo është argument për atë që ka ndonë djetarë, se fjallat ta i bëvjen për diçka e cila është e mirë. Ka arë në hadith, dhe zërë, hadithin që ka nëzirë imam muslimi, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, madje se ka thënë ka transmetuar Abi Huraira radhiyallahu an, thotë kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë ay yuhannas o ju njerëz inna allaha tayyibun. Allahu është tayyib. Kjo është argument se Allahu e ka emrin tayyib me thon ta të trash, jo te. Tayyib. Tayyib me ta, me je dhe me be. Wa la yaqbalu illa tayyiban. Dhe nuk ban qabul Allahu pi veprave, pos ajo çka është tayyib, e mirë. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina, fat pejgamberi alayhi salatu wassalam, e Allahu i ka urdhëruar besimtarët me atë çka i ka urdhëruar pejgamberët. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën al-mu'minun, ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, ya ayyuha ar-rusulu kulu min e tajjibati wa amelu saliha. O ju të dërguar, hanin nga gjërat e mira. Hanin nga gjërat e mira, wa amelu saliha. Dhe punoni veprat mira. Inni bima ta amelu në alim, se une di ketë veprat që ka ju, i bëni. Pas e ka thonë për nga mërë alai salatu selam, ka thonë, e regjulu ju tilu sefer, esha athë e gëbar. Ka thonë njëri, ban uth të gjatë. Flokti ka të pakrehura, akbar, këtë pluhur. Je mut duje dejhi ile sema, ingrit duar ka qili, ka zoti vetë të bare kjo e tëra. Ja Rabbi, o zoti jem, o zoti jem, wa më të amuhu haramun, mirë po thotë për nga mësëm, ushqimin e ka haram, wa me shrabuhu haramun, pijen e ka haram, wa me lbesuhu haramun, teshat i ka haram, wa gudhije bil harami, gjithë shka me qka o shushqi është haram, fe enna ju stegjabu li dhalik. Kum ju përgjigjë Allahu këtina? Kjo është argument se Allahu nuk i përgjigjët post mirit. Këtu që ka arbezër mi ju përgjigjë duajës i badetit. Për ndryshe i përgjigjët të ligët i cili lip nga kjo dunja i jep me hangër. I jep me hangër. Që do të qojë me lejnë Allahu të bareke? Andaj kjo adi vezër është baza në këtë hadith në këtë emër të Zotit të Barekë Këtë që është transmituar edhe në hadithet e tjera, përso kjo është baza me të cilën djetarët kanë thanë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përshkruajtur Zotin me emrin El Tayyib, me emrin Zotit Xhelel Xhelaluhu, i cili do ta shohim tani çfarë i bie për Zotin ton të Barekë wa Teala. Thot El Qadhi Iyad rahimahullahu taala, El Tayyib për Zotin është El Munazzahu anin Naqais. El Tayyib është ai cili është i pastër nga noksanllëkët. Kjo është Tayyib. Megjithëse ne tu kemi disa kritika sa do t'i shohim nga dietarët e muslimanëve. Wa huwa bi ma'na al-Quddus. Shikon lazim. Qadhi Iyad rahmetullahi alayh ka qenë për dietarët e muslimanëve të mëdhej, i cili ka bërë shpjegim sa i muslimin dhe ka shkruar një libër të madh e cila quhet Shifa fi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Shërimi në hakët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra çfarë haki ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pastaj e ka marrë këtë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah dhe i ka shtuar disa pjesë dhe e ka bërë domthon shpjegim e cila quhet As-Sarimul Maslul fi Shatimir Rasul. E ka bërë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah dispozita aty i cili e shon pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Mirpo baza në këta kush është Qadhi Iyad. Mirë për Qadhi Iyad dhe zërë për nga besimi ti është Esh'ariyun. Esh'ari për e faksionet të njohura. A në shikosh fardot, El Munezzehu Anin Naqais. E Tayyib është ai cili është i pasër nga nuksani. Ka thonë dhe kjo e emër është si manaja e emërit Allahut Quddus. E kemi morë e emërit Allahut Gjelluala. El Quddus. Qëka dhe El Quddus? Muqaddes Munezzehu. I pasër. I pasër nga nuksallën ki. Pas e ka thonë, Aslu Tib, baza e emërit Tayyib, at-tayyib është ez-zakatu wat-tahara was-salamatu min al-khubth. Ka thon baza e këtij emri është zekati. Zekat, çfarë do thon? Pastërtia. Pastaj ka thon tahara, çiftërsia, tahareti. Dhe selameti. Prej të ligave. Kështu e ka shpjeguar në kuptimin e emrit të Zotit te bareke ve teala, emrin Allahu xhallahu ala at-tayyib, at-tayyib. Mirë po vëzër, djetarë dhe muslimanëve, në shpjegimin e emrit Allahu te bareke ve teala, at-tayyib, farë ka ndonë vëzër? Ka ndonë Allahu e ka emrin tayyib, dhe e ka këtë mana që e ka përmenë Qadhi Iyad, dhe të tjere, si imam Bejhaqiu, imam Kurtubiu, e ka përmenë edhe Buhamid Ghazali, se janë silur e këti emrit se tayyib, nëse është i sakt, është bimana Quddus. Por së është një regull të musliman. Kur'ani nuk vjen me tikrar, as hadithi. Që dhe nuk vjen me tikrar? Për shemë. Për nga meri se zemë kur thot, inna Allah e tajib. Në momentin që ka e thot këtë fjali, a e din emrin Quddus? Po. Pse thot të tajib? Se donë me thonë emrë shtes, jo Quddus. Bon, a i kur e thot el tajib, a e di Quddus? Së ka thonë Quddus, ka thonë e tajib, ka ndru mua betin. Andaj ka thonë djetarët, nëse këtu ka një loj, i thonë nezëa. Anim filozofik me të cilin janë mundu pra mos me dalë për Kur'anit. Por se ne e kemi se hadithi për nga mërë i sesem është bazë në këtë mesele. A me dhe se qëfar i bije për Allahun të bare kjo e tëra dhe të gjip i mirë si veç preja. Si veç preja. A me kanë në disa djetarë shpjegimi i disa fjalve e ngërkon më anajën. Jo kejtëve, disave. Si për shembull, për shembull. Që do të vinë te emri Allahu xhelal el xhamil i njëti debat është ngrit. Për shembull Allahu xhelala et tayyib i mirë. Emri tjetër është el xhamil i bukur. Dikush thotë, "Çish është i bukur?" Kan thënë dietar, "Si t'ja nis me bëj tafsir, ja nis të dashi." E humb manaja. Nga se disa fjalë vezër i kuptojnë me fytra. Për shembull i thotë dikujt që kjo koka e mirë. O kri, e mirë, e bukur, apo? Kur vjen shpjegimi, vëzër? Kur vjen shpjegimi? Kur dikush mundohet në këtë fjalë me fut diçka që ka së shpia sajna. Sikur për shembull? Për shembull. Njani për njëzë dhe të rakija e mirë, thëna ka dalë. E tu dush me shpjegu, jo. Pra na duhet një të dërshmëria pasër, e cila e kuptën fjalën e mirë, apo i mirë, apo? Kur i duhet dikujt në ti, burri mirë. Qka e ki për qëllin? Humbull cilësive. Burë, besnik, sren, fjalë mira, i devotshëm, Ketë këto i ki për qëllim i fjalën i mirë. Apo e tani çka është për Allahu xhelala i mirë, do ta shohim nëpërmjet shembujve. Apo mirë po kanë ndonjë dietar që ka përmendur Sheikhul Islam Taimia edhe Ibn Qayyim el-Jauziye se fjala e pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam për Allahun, Allahu është et-Tayyib, është si vet fjala. Pra Allahu vetvete vetë është i mirë. Çfarë është i mirë, vëllazë? Është i pastër. Është i mirë në kuptimin sillet mirë. Ka raport mirë. Andaj kanë thënë, nëse do dikush me pa mirësinë e Zotit, le ta shikojë universin, le ta shikojë shariatin. Ti po më shpesh. Shikoj Allahu çfarë ka bëu shariat, e shikoj se sa është i mirë Zoti jon subhanahu wa taala. Shikoj se ka ndaluar zinën, ka ndaluar rakia, ka ndaluar vrasje pa hak, ka ndaluar shumë këqija, kjo çka argumenton se i mirë. Se është i mirë, ka ndaluar kamatën, ka ndaluar zullumin, ka ndaluar padrejtinë, e ka ndaluar fjalën e ligj. Për çfarë arsye, Zot? So i mirë vetvete subhanahu wa taala. Ama emri Allahu jalla at-tayyib, tadi ibn Qayyim al-Jauziye, është sikur ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke mos ik në diçka e cila ka mundësi mi shku njëri të dërmend nga e gabuara. Ado kjo është ajo se ka përmend djetarët në këtë kontekst. Qka përfitojmë neve piksajnë dhe zërë, për emit Allahu Gjellola El Tayyib, ka përmend djetarët, e parë dhe zërë që duhet të kuptojna, është se Allahu Gjellola është i mirë dhe nuk pranon post të mirën. Nuk pranon post të mirën. Thotë Allahu Gjellola në surën El Baqara, ajetin 267. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد فالله جل جلاله اويت سلت كني بسوار يبني nga tmirat tayyibat يبني nga tmirat që i keni fituar nga tmirat që i keni fituar dha nga ajo që e kemi nxjerr ne prej tokës. Thot Allahu Gjellu Ala, wa la te jemme mul khabithemin. Dhe më shënë me e kapë të ligën. Kanë thonë djetarë, shka është e liga këtu? Kanë thonë ajo shka vjenë, më vazhdim. O lesë të mbi akhidi ju përvejti se do një ata. Kanë thonë djetarë, një anë i ka një partë një disat petka. Thot qëta është ashtë mu ka vjetru, që jam të bajt, jam një fukarajës. E ka dhe ushqim, thot, sa e gjuj në beturin, kja që dhe çka thot Allahu Gjellu, lesë të mba akhidi, ju vetë se mirëni, ja që ndikujna. Jo, min të jibet, jep prej të mirës. Andë dhe ka pas prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kure kanë bo sadakajen hazër, e ka parfimos. Ka parfimos. Me gjithë se parfimi, a shka e merë, i dohet materia, landa, sendi, pse e ka parfimos? Ka thonë se këta njëre prejnë Allahu, më salin anki. Kështu i kanë shiku ato. Njëre më gjallon Allahut, ka jap tamam. Apo, dhe shikoj vetë sot ki dyqane të veçanta kur të blej dikush lule për gruin apo për prindin 100 vjet një herë, çka ndodh? E parfimos. Dhe ka dyqane spital. Pse e parfimos vetë? Se është mirë kur ta marr dhuratën e mëshin më erdh mirë. Po para në kur t'i jap Zoti xhel xhelal. E njëri thot merr 100 dinar. Dhe shikoj ku t'i jap. Pastaj thot pse Allahu s'u jap mua? Po ti këshire. Kërë, ama njëri ali ku habitët. Shejtani thot, po bolë më dhe i dhave se ki suni hakto për një vjetë. Leti ketë, Allahu gjellë gjellë, ti adon për Allahu ta piktina, kësë ta këthen, kësë bëdhë për ta këthi, ta këthen Allahu gjellë. Shikët sahabët, ka parfimos. E kalimi parfem, ka thënë mërë tash. Se? Ka thënë sepse dora e Zotit e pranën njëherë, mësa një dora fukarajës. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ama shikët Allahu gjellë, çfarë thot? Thot, mos e sinoni atë se habith. Se doni për veti, shkoni atë dikujna. Që do të shkosh të janë marë i apja dikujna? Jo, jo, bleje specialë dhe jepë së dhe ka. Apo jepë të mirën të jepë përdojnë ata dhe jepë. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, illa entu khmidhu fi. Ju mëse jepëni atë që si kur juve t'ju jepëj, e këshimor dhe shpizorit. A e bjema. Ama ka dalim dhurata kër jepët e mirë dhe kër jepët me të mbjullur të syve. Thotë Allahu Gjellë, wa'lemu dhe dijeni, shikosh fara jetë, dhe dijeni se Allahu është ghani. I pasër, e kemi morëm në Allahu gani. Nuk i duhet kur gja. Ti duhet Zoti. Ti duhet sadakaja. Qëka i duhet Allahu para jote? A dhe shikë Allahu gjelua kur dhëtë, min tajibati ma kesebë të mua, min ma akhrej në lakum në ardhë. E ka me remetua që ka ishkon me ndërmen njërit. Allahu dhëtë, jepni ato që ka i keni fitua. E njërit kër i thush që ka i keni fitu, pak i qonë kokën, apo? Allahu ka thëtë, min ma akhrej në lakum në ardhë. Na e kena nëzera ta. E thot, Ti kush të dha? Dhe i pasaniki, subhanallah, i jep një dinar, e i shkon me një, po ti kush të dha? Allah, për me mere me tu këtë problem, qëfar dha, na ta këna nëzera dha. Na ta këna nëzera. Ti veç e bartë, për me fitue. Qëka tha Allah u gjelola, dijeni se Allah është gani. Si duhet. Pas e ka thonë, Hamid, i jep si jepa është i fandalum, subhanahu wa ta'ala. A dhe kjo është e se në ka përmendje djetarët në këtë kontekst se duhet të kuptojmë nga emri Allahu Gjela El Tayyib, se Allahu nuk pranon post të mirën. Gjithashtu ka ardhë hadith, se hadithin e kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Hurajra radhiyallahu an, ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, men të sadaka bi adli temratin, min kesbin tayyibin, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ku shep sadaka sani hurm, nga fitimi i mirë, wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib. E Allahu zban qabul post mirën. Fa inna Allahu yataqabbaluha bi yamini. Allahu ket sahurma me fitim halal, të mirë. E pranon me djathtën e tina, subhanahu wa ta'ala. Thumma yurabbiha li sahibiha. Pastaj ja rrit këtina. Kemi vërmen kujti kujtohet në Ramazan se Allahu e ka një ligj. Pinjerit e li farën, edhe në sadaka e njëta. Mëthelu lëdhini unë fikune e mualehun fi sebili lajke, mëtheli habbe. Ti e jep vesh një kokër. Në në thotë, 100 mjaro kokër, po kokër. Sa të 100 mjaro pi kokërave ki fitu. Në në thotë, për qishme 100 mjaro, disaj 100 mjaro. Kapitalizmi dhe materializmi kanë diku vëzër që njerëzit me uhutu numra. 100 mjaro, Allah! 100 mjaro. Për njën e ka gjujt një kokër, grun, o bo brun, o bo buk, i ka bo 100 mjaro. Qishi bane, pi? Habbe. Allah i tha, këtheje, këni pasët si do mos të shifrat. Do të gjoti se mërvesh se kjo me kompiter do emrat nga tru mi ka. Shumë e thjesht është. Këtheje me pejmë dhe perime. Më shumë që e nga tronë. Nëse loja me emra është rëzik me vëzër. Andaj ti 100 euro që i kebo, 1 milion euro që i kebo. Po këshit një qka. Qka e këshit? Ku e more? Ku e more lëndën qka e shite? Për një kokës ka e këgjën toke u ka shumu. Kushe shumoj? Allahu Gjellë, ju daifu. Allahu e ka shumue. Qka thot për nga meri a.s. E merë Allahu këtë kokër, këtë hurmë të pastër, dhe jashton këti zotnijës. Kema ju rabbi ehadukum falue, hatta te kune mithle l'gjebel. Thot për nga meri s.a.s. Si kur njani pi juve, kure mbjell të mbjell, i qëtë uj, e këshyrë, ndjell, ndimën, erun, dhe bëha drun, si kodër. Qëto druna, ki ba njeri, mbjell në borën e vetë. E njësë me një filizë. Shkon ti mas 5 vjetëve, e ka bo hija ti. Me gjithë pëjmë qka i ka ajo. Pika, të urujt, të e kujdes. Kështu Allahu e banë sadakaja. A dhe ka thamë për nga mbjell a.s. Allahu nuk pranon post të mirë, në gjithashtu ka ardhë nga hadithi saj muslim, se për nga mbjell jonë s.a.s. ka thamë, la tuqbelu salatun bi ghajri tuhur. Ka thonë alayhi salatu selam, Allahu nuk e pranon asnjë namaz pa pastërti. Kjo feja Zotit. S'pranon Allahu pa pastërti. Nuk e pranon Allahu të ligën. Dhe shikoj çka thonë vazhdim. Wala sadaqatu min ghululin. Dhe Allahu nuk e pranon sadakajën pi parës së vjetht. Ghulul ka ardhi komente. Plaçka e vjedhur apo parja e vjedhur. Apo edhe ti e shoh vëllazër sot sadaqatu min ghulul. Çfarë më thon? Është një kamatar, një mafiash, një rrugaq, mledh pare me rrugë të liga, me zina, me raki, pas ta e gjeni humanitar, thot që pas shpia pi muhe. La e këbelu Allah, së pranë Allah. Allah dhe zë nuk i duhen numrat, a i ka bo ato. A i ka bo, dhe sot matematika ka shumë prej operacione dhe regullat që s'ka mundësimi mi dalë në gjëshë. Shumë, mundë me lezu atje, shumë për e regula, kush e zgjithë që ta e fitan qmimin Nobel. Për shka argumenton kjo? Sa Allah në univers gjithmonë le, barazime dhe pjestime dhe shumëzime të pas zhidhëra, pse? Për me ka dhurë se për një matë madhë ndishëm, a një dishëm i tjetër. Pse e kanë qelë, e kanë lonë qelë, kush e zgjithë që ta e mërë qmimin Nobel? Sa Allah se ka zgjithë dikush? A na jena të bindëshim se Allah e kanë gatrua për ata? Andaj ti ishe njëzë dhe shkojnë duke mësue. Filani bën buri mirë, pse? 10 shtëpia i kanë drejtë. Jo valla, ku i kanë drejtë 10 shtëpia? Me çka i kanë drejtë? Çka thot pejgamberi sa? Nëse namazi spranohet pa pastërti, pardh namazi. Njëri lidhet namaz, Allahu Akbar. Pa u koni pastër, se pranon Allahu. Në këtë shqipë, u lopë kjo, u falë. Nuk ka regla. Nuk afrohet Allahu që ishtë duqë ti. Po, të mushrik, të pagant, të lopa, ato bëjnë adhurim. Apo, pa kur farë regullë? Kjo feje madhe. Kjo feje madhe. Andaj për nga meri jonë, sasem, shikove zë qëfar imëcije. Një ditë për ditëve, ishte një lupë për lufta dhe për nga meri sasem, i dëgjoj disa adhe, por një njeri të thanë, gjenetli, gjenetli. Dhe për mësa me urejnë të njerën, tjertë me e shpalë gjenetli. Allah e më shiroft. Andaj kër i niti, për disa të thanë, shëhit, ta insha Allah, insha Allah. Me hsebu hu, që shtu në ashpesojna. Andaj të ishe, disa njerë sotë që të mënë, kja shëhit. Që i shkajtë Allah u shadot, e të khattum inda Allahi ahde, Allah i të ka nëmë besën tia? Apo? Pamja e lik, pamja e keqe, pamja trishtu se një vdekje, zdo bandime ka përci vijin e Zotit. Thu, insha Allah, unë kam qef. Andaj kër i një të tha, filanin gjennet, tha, diçka tjetër ndoshta. Diçka tjetër ndoshta. Thot njani prej sahabet me nësram, kum shku e kum përci në njëri për të si në thërë një gjennet li, dhe me nësram dhe kish, jo, diçka tjetër. Ku shku e ku më gjithë dekt në paltët e vete kish pas do paret vjetë tapi luftës dhe qka të vogël ka vetë apo? Qka argumenton dhe zërkjo? Se të Allahu nuk shkohet me dalaverë dhe më të vogël me dalaverë dhe më të vogël andaj duhet të pastrojmë vetë vetën për këtë dunjallë dhe zërë njëgush një të qeto shushës zdull apo? Si këtë njëzit sa njën ngusht kamera po? Para disa kohrave për njerëzit u trishtojshin mësë për më delzinaja në publika, po? I moralshin më institutët, i devashmë institutët. Po Allah u gjellë dhe zërë, që si tutën Zotë i gjellë gjellë, a ti kish pas tutë Allah, si tutën mësë anë i kamerës njerëzve. A i qka i druhët Allah u gjellë, s'ka kamerë që e trishton ata, nuk ka kamerë që e trishton. Për nga meri se zëllëm 24, 7 e ka pas shlu me kamerën. Njerëzit, armisht, munafikat, hë, e zunë, dhe në fund ka dali pasër, sallallahu aleyhi sallam. Allah në zërë për nga mirë a.s. Shfarë dhe në këtë adit Ola sadakatun min ghulul Allah usë pranon sadakan e vjet punon me pun të liga e vjet me zullum apo? Si ka mundësi? Si ka mundësi? Mbledh të atimu të njerëz dhe pas të hep sadaka si ka mundësi? Që që ke vjet dhe ata si ka mundësi ti me dhe sadaka ata ti dhe një dushmulla si kamatari me dhe sadaka ku ka kamatari që hep sadaka? A kini pa të një bangë dhe zërë të dhe sadaka? Zbanka. Sjep sadaka. E nëse disa njerëz mundohen me ndryshu ligjën, nuk pranohet. Andaj pejgamberi, alayhi salatu wasalam, e ka treguar këtë për Zotin e vetë te bareke ve teala. Gjithashtu vezër, kanë thënë dietarët, nga emri Allahu xhelalu ala at-tayyib, çka nën kuptojnë vezër, se Allahu e urren çdo të lik. Allahu xhelalu e urren çdo të lik. Andaj në namaz vezër çfarë themi neve? Në teşehud at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Përshëndetjet janë për Zotin, lavdratat janë për Zotin, salavatet. Pas e ka thënë, o të jibet. Që është të jibet dhe zërë? Gjdo e mirë është për Zotit. Andë ka thënë për nga mirë a lejtë salat e samë, o e shërru lejtë se i lejkë. Shërri zë vjen për ti o Zotë. Shërri nuk vjen për ti o. Andaj, kur jemi të rasti sot, të rasti i funit, në e lusë për Allah u gja, që Allah u të vdekër dhe musliman, Allah u ti më shëran. Këni pa njërës tani dhe zërë, mundohen, si do mështë të filozofat, të ndikun prej gazeta o kështu më ra, Zotë i se do të keqen. Zotë i se caktun të keqen. Apo? Qka themi neve? Qka themi? Allah e kryon të keqen. Nuk e ban, e kryon. Kush e ka kryu iblisin? Rabbul Alemin. Kush e ka kryu derrin? Kush e ka kryu insanin kriminel? Se shiko ato si ngatron me fjallë dhe veta. Thojnë, Allahu Gjellera nuk e cakton të keqen. Mirë. Si pas këtinve, kush e ka bo? Insani. Në regull, këthemi të insani. Kush e ka kriju insanin? Shejtani mësë ka kriju. Jepa, Allahu Gjellera ka kriju. Pa ata du të kuptoj një mesejre shumë të madhe. Se Allahu e kryon shërrin, nuk e ban shërrin. E kryon insanin, dora insanin dhe ban shërrin. Kush e ka lën këtë takat? Mirë. Pse lejon Allahu këta? Për të dalën pah e mira. Për të dalën pa e mira, si kështë dalë dhe zërën pa e bardha për të zezën se nuk ishin për plasë të. Allahu dhe zërë, cakton të njëzit fatkeci, gjërat rana, ne nuk e, dhe këtu e të rejqin një vit trash, Këto filozofa që mundohen me thonë, kjo rast nuk e kader. Këtë dojnë me thonë, dhe me, ne e na të mëshirë shumë, neve na u ka dhimët. Ju shkëra thoni kader, dhe me kësja u ka dhimët. Kushtë ta ashtë? Dhe zër, vdekja për nga meri, se se ma, ka qenë kader ajo? Kader ka qenë. Andaj i pari që ka thonë fjallën kader, kur ka ndru jetë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, cili ka qenë? Ebu Bekr Siddiku. Pak ma andej një dosti ti që ka tha, kush thot se ka dek, ka pun me muë, Omër Khattabi. Qëka i tha Ebu Bekr Siddiku? Tha shuj. Kur ju afru për nga mberi se sem, qëka tha? E shijove kaderin Allahot. Ta ka shujt Allahot me shiju vdekjen. Apo? Mirë vëzër, Ebu Bekr Siddiku, s'kajke, ka kajt vetëm kër e ka puth. Por ati, në momentet e pare, ka mojt vetën. Ju kanë shku njërës, ju kanë livrit një mani. Apo? Ebu Bekr e ka mojt vetën. I ka thonë e shijove kaderin. As ju ka dhimta? As ju ka dhimta? Mas shumë të që ju ka dhimë, për nga mberi, s.a.s. ka qenë Ebu Bekr Siddiku. Mas shumë të mbot, që ju ka dhimë Ebu Bekr Siddiku. Andaj, gjërat e kota, gjërat e që njëre mundon dikush me e shqit në përmet dhe mshurijës se civilizimeve të huaja, të papranushme janë Kur'an. Ne themi kader dhe në dhimët. Andaj, kër i vdic, djali për nga mberi, s.a.s. e pan të kajt. Pan të kajt. I tha një Rasulullah dhe ti kana, tha edhe une kaj, siri leton, zemra mërzitet. Apo? Ama në nuk thojna posa qka ka shujtë Allahu Gjellua. S'folna di qka s'kas duhet. E prit folmës qka duhet cële hasht, kader Allah. Kader e ka po Allah. Kader Allah. A në zër, bindni, të bindemi, se s'ka në univers që ndodhë qka pa lejnë e Zotë Gjellë Gjellë. S'ka. Ta është pëmunohen, ta është plotë të bon, se tu shku ekspertiza, tu e mohu si s'ka pas dora njerit, tu shku njerës të thonë, po kader ka në konë. Po jo e fjela parë, shka tha për nësallë, inë në më sabru fi sadme til ula, sabri janë në goditme në parë, mas një mujve kime thonë kader, s'ki qara pa thonë kader. Ama në goditme në parë, ka qenë kader, kjo është e kërkuara nga muslimane. Andaj, nga mësimët e emrit Allahu Gjellë, el tajib është, sa Allahu e urren të ligën. Andaj, Zoti Jon Gjellë Gjellë dhe zër, gjenetin e ka bo e vendin e njerëzve të mirë. Allahu në bo fiqen e të live. Andaj Zoti Jon të bare, kjo dhe në surën haq, ajit 24, qëfar thatë? Wa hudu ila tajibi minel kauli, wa hudu ila siratil hamid. Thot Zoti Jon të bare, kjo e tala, për besimtarët, hudu. Hudu është huda, me bënijetun ala, ha? Ala me gjhuri, thonjë. E ndërtuar mbi pa njohurin e veprusit. Thotë Allahu Gjellë, besimtarët janë udhëzuar, janë drejtuar. Hedi, që dhe më tonë hedi? Kemi përmente, jemi në Allahu el hedi. Ajë cili drejton, ajë cili ta mundëson me gjedë dishka. Andë udhëzimin dhe zër, udhëzimin e gjenë. Ta e pa Allahu. E gjenë. Nuk e kipi takatit tanë. Andë në lëdhe, e di në sëratër mështë. Ta mundëson me gjedë rrugën e drejtë. Dhe disë mund është me e kriju rrugën e drejtë. Thotë Allahu Gjelluara, besimtarët janë udhëzuar, pra e kanë gjetë, kanë, ilë tajibi minel kaul, fjallën e mirë. Kanë thonë djetarët, dy komente. Në gjennet, Allahu ja mundëson me folë fjallët e mira. Ka thonë me nga mirë, alai salatu selam, ju lhemune të sbiha vë të hmide, kema ju lhemune në nefes. Thotë me nga mirë, alai salatu selam, banorët e gjennetit frimzohen. Instikt ju bëhët, tu morë frim, subhanallah, elhamdulillah, subhanallah, elhamdulillah. Kjo ka thënë është tajib në lë kaul. Apo ka ndonë djetartë, tajib në lë kaul, është fjallë la ilahe illallah, Allahu akbar, fjallë të sratë lafdrohet me të zotë jonë, subhanahu wa ta'ala. Andaj, me në fjallë, zërë, me në fjallë, zotë jonë gjellë gjellalu hun, e urrejnë gjithë të keqe, dhe e donë gjithë të mirë. Andaj, shiko, në fejnë e zotit të barë, kjo vëtë alë, shiko e besimtarin. Shiko si e gjenë besimtari që të cinë veprat mira. Dhe me e mërë të keqin, me e vendosë, me njëzët e mirë, e ka psikleti. Sikur që e ka psikleti, njërën e mirë, kur dë një rëfësi, pa dashi që lo me të këqit. Dyherë, për nga mberi së sellem, ka provu me qeni praneshëm në një dasën, para se mu bo për nga merë, dyherat, thot për nga mberi së sellem, hadith që kanë zërimam Hakimi, dyherë e ka zonë gjumi. A martu dikush për Arabëve, për e nësën para se mu bo për nga marë, për qenë për djemëve tri, këllon shkojt asho që pa këto, pa kënojnë. Dy herë e ka ndalu Allahu Xhelel Xhelal. E ka ndalu me kader. Thot shkova të prezentoj. Pak para se më anis më kishon rrugës gjumi. Se ka lanë më shkuva. Apo dhe ditën e herë prapë ka zon gjumi. Atëherë ka thon, masi shkoka e shkuam për mua më shkuat ti. Kta ka kallzu masi apo pejgamber. Pse ka kallzu gjëzë? Se ka mundsu Zoti veshin e tina as në xhailet para se më ard pejgamberia dhe kit tër dunya ka qenë ignorancë se ka mundsu veshin e tina me ngue zërat kshi. Andaj ti është njëri i mirë subhanallahu, ngushtohet pit keqës. Ngushtohet pit fjalës tran. Në ditë për ditë shikoni këtë rast zot. Sa i Buhari, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në ditë për ditë ka përcaj një jehudi, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka jetuar në Medinë, kush i ka pas jehudit. Plot jehudi. Ka përcaj një jehudi, ka thonë selam aleikum. E selam aleikum e ka hek lamin. Selamit që ja hek lamin bëhet hel. Es-salam, selam. Es-sam palam, çai bie? Vdiç. Po inshallah zënë keqja. Kështu i tha. Aisha e niti. Aisha e niti. Pejgamberi s.a.s. tha wa aleikum. Wa aleikum. Nuk tha wa aleikum us-sam. Edhe juve ju. Pejgamberi s.a.s. e ka ni, çka po thotaj? Se veshi pejgamberi s.a.s. më precis se veshi Aishës. Aisha tha wa aleikum us-sam. Edhe juve helmi. Shkoi jehudia, çka i tha pejgamberi s.a.s. Thoj Aisha, musliman nuk i takon më kanë mutafahish, gjulig. Thoj, ja Rasulullah, nuk e nita qka tha. Tha e nita, thuj va aleikum, se pe e përdojrë të helmi. Heq, mësë jam unëzo gjustale me e formulu kësë preje. Tha, po ato e patën me sharë. Tha, si të këshim pas me kajt, a i thamë va aleikum. Si të këshim pas me sharë, va aleikum. Pra, a i ka thonë helmi kovë mbi tyje. Mirë për nuk i ka thonë qarë, se kështu janë tinzaka. I li pa plëpë njëz Muftir nuk ta thot, mësani thot, a, filani. Apo, kështu janë, tabiat e jehudije. Qëka i tha Aishës? Tha, hiqme mëse thuj, thuj, u aleikum u kri. Mbëllë me kaqë. A në dhezër, Allahu gjitha e urrejnë dhe fjallën e likë. Kur prej gjuhës për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, nuk është formulu fjallë e likë, sallallahu alaihi wasallam. Kur, gjuhë e ti, andaj, kër është pitë për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, për pejgamberin s.a.s., për gjuhën e ti, për fjallën e ti, çfarë ka thënë? Lem jekun fahasha, wala la'ana. Ska qenë fjallë, nuk ka shakur, s.a.s. Nuk ka shakur. Nuk ka malku kur, s.a.s. Dhe kjo argumenton për pejgamberin e tina. Dhe pejgamberin s.a.s. dhe zërë konë shumë i mirë. Në fjallën e tina, veprat e tina. Dhe kalon një ipin e vetë me një ipin shpin. Apo? Dhe thot Aisha, e ka pas edhe dorën e mirë, sallallahu alaihi wasallam. E ka dash parfumin. Çka ka pas diçka të mirë e ka dash pejgamberi sallallahu. I ka urrejë gjërat të cilat edhe në krijim halal i ka pas Zoti, vetëm se era ju vjen e keqe. Për shembull pejgamberi sallallahu se ka pas merak kepën. Edhe hudrën. Se ka pas merak. Prandaj nuk ka hungur kep. Jo pse s'është halal. Si ka pas merak? Gjërat që vijnë me era të fshija. Andaj gatën kur të vinë në xhami, sa ni kep. Apo jo njani shkon një tepsi atje, me hudë dhe thot, unë në gjami du me dalë, rrën shpitanë dhe. Rrise helmon një dunja. Për jënë samë, nuk ka thonë harama jo, rritë shpia. Dhe kjo vlenë dhe zë për shdo sen, në pasër ti. Është li malë në zgudzonë një ardhe rakeqe dhe zë. Dhe këtu duhet t'i dojnë dy mesele. Ka dalim. Njani me thonë, po unë e së ne blej parfemi 500 euro. E po së ne blej. E atë pastru si një zidinar, era mos të dhejnë. Jo parfymi shtrejt. Apo, me gjithë se gjendja njëzve është se kanë mundësi, ose duhet më kanë ma të kujtesë shumë dhe zërë. Si do mos për në gjami. Dhe kjo dhe zëve e kemë përmenë, disa herë, këtu ta përmenë të emre Allahu Gjell, El Gjemil të një dhëtë kalojmë. Apo, Allahu Gjell dhe zërë e donë që robi mu vesh mirë kur delë para Zotit. Dhe kjo, subhanë Allah, Zotit në përmisot kejtëve. Në kur shuina darsëm dhe zërë. Cili pineve, më ka një sinqert në Zotin Gjellë Gjellalë. Dë një aravesh në gjami si ndarëse. Në ashtu e nga problematikën, a ba në gjë më falë me shorëce, a ba në gjë më falë me pijama, a ba në... O pësi si thave një dasmorit, o burë, shire, a ba me qishtu pi puna, a dvinë? Jo, zba. A mi ke bo hazër këtë teshat, pse? Se ndarëse më ka me shku, ka me nejtë si stup pasorati. Nuk kur gjonsë ka me bojë. Para Zotit ka me dalë, ajde ma shpejt, ajde. E ku mo gjumaja? Ku ma gjumaja, subhanallah, kjo çka argumenton dhe zër? Se na nuk e dina para kujtë na të dalë. Nuk e dina para kujtë na të dalë. Për nga meri së sellem, teshat matë mira që i ka pas, i ka veshë gjë namaz. Salat sellem. Qështë do të vimë tani të emi Allahu e El Gjemil. Pra, me kaqë vëzër, pra, gjdo e mirë, Allahu e do. Gjdo të ligë, Allahu e urenë, dhe nësën në të ligë, ka dhe dëmet mdoja, Allahu e bar haram. Si për shemë, rakijën. Si për shemë, zinajën. Si për shemë, derën. Si për shemë, cëftinën. Dhe ti isha, subhanallah. Subhanallah. Shikon njerëzit e gjahiletit. Shikon njerëzit e gjahiletit. Dhe pastaj munohen me kallëzu, këto musliman me dyshi shumë dyshimt janë. Mitën të vra, mitën të varë, mitën të usha. Apo? Subhanallah. Shikon e ndodhë botës, botës e cila mundohet me jauzon kokën muslimanve. Apo? Shikon personi, qëfar shikon dhe zërë? Munohen me adhuru këngëtarë dhe zërë. Me adhuru këngëtarë, apo? Së është belaja me malë është kënkanga, muzika, shfrenimi. Apo, munohen, e kemi përmeni njërë një rast, ku një cindra mija tri shkojnë ha, me e kap pështimën e këngëtarit. Pështimën. Apo, dërsa të tjertë, urinën. Urinën. Pastaj qatat njëtit, ne dhe nga dhojnë, qëfar civilizimi ve kini ju? Qëfar civilizimi? Pinë raki, panal. Me kamion pinë raki, dhe zhë. Me kamion. Dhe laj pasaj fol për musliman, shan djetar, shan hëgjallar, thot këta kështu. A dhe muslimonit zguzon dhe zëmë jali ju, shikaj njerë historien, kusha njeri? Kush ka drejt me fol për muslimanin? I cili me një pik urine i prishet abdesi, i prishet namazi, ki ka me kalzue që muslimani kështu, a muslimani ashtu? Zdu të lejojnë, dhe zëmë. Zdu të lejojnë inforitet kemi kërqi njerëzve të ligë. Apo? I qujnë yje. Apo yje. Sot e kemi një yllë, thot, në emision. Kusha yllë? Kusha yllë? Ty thu, pala kush ka marrë dhe. Dhe subhanallah, kjo dhe zëmë, pse e po i cekin këtë gjera? Këto ato s'kanë peshë hiqë. Po janë rrezik të vlatë të tonë, fëmijët e tonë, mëlçijat e tona, nesër ka mundësi. Atë mundohet në morë për model. E ja bojnë muslimanin të ligë. A muslimanin e i mirë, dhe zërë. Shiko, dhe zërë, shiko së të kalan me hinë namaz pa ula. Ska gjënup me hinë namaz. Ska me hinë pa abdes. Ska me hinë pa teshat lame. Ska me hinë pa e pas erën e gojës pastër. Subhanallah i ladhi. Kjo vesh me hinë namaz. Po ku o kitë shëriati Zotë i Gjeli Gjelalë. Ana dhe zërë, me rëzimeja e kësajnë është se Allahu të barë kjo e tjala është el tajib i mirë dhe e donë të mirën dhe e pranën e banë kabul të mirën. Emri dytë e kemi me radhë dhe zërë, e që i në gjanë këti emrit, por se ka disa prima nave shtes, është emri Allahu Gjeli Gjelalu El Gjemil. El Gjemil. Gjemil, ka në njëtarët, El Gjemal, El Husn. Dhe të në vjenë emri Allahu Gjela El Muhsin. A i cili është bëmirës, bëmve pra të mirës, subhanahu wa ta'ala. Në gjuna arabëve, El Gjemal vjen nga fjala Gjemule. Gjemule, i thojnë regjullun Gjemil, wa Gjumal, wa Gjummal. I thojnë burri mirë, i heshëm, i bukur. Andaj i thojnë devës arabët, Gjemel. Apo? Dhe njën i thotë, gjua anglezë është shumë për para. Pse? Se i thojnë kamel. E këtë ka morë? Gjemel, e ka vjedhë. Apo? Tashtë nuk jemi këtu, por sa për të tregu se feja Zotë i Gjeli Gjelalu shumë për para, dhe zërë. Shumë për para, shumë. 12 milion vjallë gjusë arabe. 12 milion, më privë. Andaj, thash, muslimani zgudzon me liju vetë me dhanë, ku shku këto? Ku më rejnë në këta në metëm? Kërkon s'kanë shkuhe? Vesh një fejën tane. Kur të nëzësh fejën tane, Allahu Gjelola e banë që më të duke këtë dunja e shumë e vogël. E për një fejën tane. Andaj, Gjemil vë Gjemal, do më dhanë, gjdo e bukur. Gjdo e bukur. Në surën Nahl, Allahu Gjelola, në ajetin 6, farë thotë, وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Allahu Gjelola i përmendë disa prej kafshëve, kuajt, gomart, mushkat, ekstumerat, devet, të sëti kam përdojnë arabat dhe i kam përdojnë njëzit më herët, thotë Allahu Gjelola, وَلَكُمْ فِيهَا, në ato hajvan, ju kini gjemal. Kur hip njërin kali, dhe zër, apo, ka një lloj bukurie. Tash është zaventuar veturën apo? Dhe keni pa vëzër që ta kuptoni, se Allahu xhelalu ala e din në nefsin e njerëzit çka sillet. Wala kun fiha jamal. Keni pa njerëz vëzër kur hip ngar? Ai ki pa më çfarë sallom i hip. Ai nuk e trajton atë si mjet. Ka dalë që derën ka dalë. Kur ti një mrena aty me stil. Sa më sama, apo, andaj e rëzik, rëzik me t'hip kibri, mi po kjo qka është, është gjemal, andaj e fshin, do, ma shumë e fshin kibri se zemrën, apo, tanë në kohën në autolarje ma, a zemrë a vetë bërlog, zemrë a vetë plëg me turina është, dhe zërë malë e men, zban me fshin materialin me zemrë, keni më kujdes, nuk ban me fshin materialin me zemrë, a ka do me zemrë e fshin, do më dhanë, a bohët zemra zi nuk ka lidhe le të shkëlqej e kerri. Shërë për vlofar kerri a ki. Ja? Nuk bërë kështë të dhe zë. Ma shumë dritarën e fshin se sa zemrën. Kjo ndodhë për të gratë. Ma shumë shkëlqejnë kuzhina se sa gjua e saj të e përmenë Zotin Gjellit Gjellalu. Apo? Andaj sa njeri hip në qafë punëtorit, gruja burrit, buri grujes, për qëfar? Se paske fshinje. U ku është pastrimi i zemrës? Pejgamberi s.a.s. ka thonë një njeri është esh'athe aghwar. Një njeri o kitë pluhën. O shkitë i pakrem. Me ba bejnë Zotin, ja ban Allah kabul. Zemrën, qëfar zemrën? A në një ditë për ditëve, pejgamberi s.a.s. i pa sahabët të keshë mi bëni mesudin se i kishtë të kam të hola. Dhe që fukara i bëni mesudin, sahabët të keshë. Tha pëse për keshëni? Për keshëni mi kam të hola të këtina? A vallaj, mi nuë, mizan, janë më trana se kodra Uhudit. Të Zoti shkot me zemra. Të Zoti shkot me zemra. Andaj, Allah e ka leju mu zbukuru, vëzë. E ka leju mu zbukuru. Ma di Allah kër e ka përmen, ngruje në Kur'an, qëfar e ka përmen? Rritët me qëfar? Me zbukurim. Me zbukurim. Andaj ti ishe, se s'ja sheftirën pishminkave. Blotë për njëzve në kohët se, thotë, shkon mirë hiqë. Pse? Po të kezë gjithë shmink. E shminka s'ka shpirt. S'mardhash ajo. Dush me zgjith njeri. Dush me zgjith moral. Andaj, do të vim të jemë në lotë el gjemil. Pse dhe zërë? Nëse manaja dhe mirësia dhe bukuria e shpirtit e te i kalon bukurin e trupit. Andaj, Allahu e bani shpirtin e njerit kur t'ja morë shpirtin mësme ja vendosë në barë, miniherë. Një rrimë qilë. Ka pozit shpirti. A trupin tha shtinë në borë miljarë. Shtinë në borë miljarë. Kjo është dëmonë kuptimin e emrin Allahut, emrin e gjuhës arabe, El Gjemil. El Gjemil. Andaj ka në djetarët, El Gjemel është do bukuri edhe husn. Pra shkëllqesi, e kam përkëti dëmonë edhe bardhësi, gjësane cila ta knaqë syrin. Gjësane cila ta knaqë syrin. Hadith në kanë zirë imam muslimi, nga Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anë, të të kam dëgjuar për nga mberin tonë sallallahu aleyhi sallem duke than la jet khulul gjennet e men kane fi kalbihi mithkalu dherratin min kibrin, ka than për nga mberin sallallahu aleyhi sallem, nuk hin gjennet aj i cili në zemrën e vetë ka sa kokra ma e vogël e kibrit. Kale rëgjullun, thani njeri inë rëgjullë ju hibbu enjeku në thaubuhu hasenen wa na'luhu hasenen. Kal, inna Allahe gjemilun ju hibbu l'gjemale, el kibru bataru l'haqi ve gëmtu n'nasi. Në njëri reagoj, tha, ja Rasulullah, njëri ka qef mi pas teshat e bukura edhe këpuc të bukura. Këtë fjali të kibrit e mendoj rrëth kësaj. Me gjithë se kanë thonë djetarë, ka lidhje me këta. Ka lidhje me këta. Andaj për nga mberi së sëllëm, ka thonë një prej njerëzve që Allahu s'ju flet në ahiret është fakirun, ha? Një fukara i cili e ma vetën me të madhë. Ma vetën me, as ka me shka mu majtë edhe e ma, si folë Allahu. Qka tha kë njeri? Tha e Rasulullah, po njeri ka qef mu vesh mirë, këpuc të mira, të shet e mira, qka tha për nga mberi së sëllë? Inë Allah e gjemilun, Allahu është gjemil, Allahu është gjemilun. Ju hibbu l'gjemal, e do bukurien. Allah është i bukur, e do në bukurien. Ndërsa kibri për të cilin apo flasim është, batarul haq me e gjutë vërtetën. me hedhë vërtetën, wa ghamtu nas, dhe me i shkel njerëzit. Dhe me i shkel njerëzit. Dhe shikoni vëzër këtu në hadith. Ky burri kur ka reagu, e ka përdor një fjalë, dhe kur e ka dhënë përgjigjen për nga meri, se me gjithë së është një të në mana, e ka ndru shprejhen. Qka argumenton kjo? Se emrat e Zotit janë shpallje. Jo, fjalë qëfar do qëlloje. Kë njëri tha, njëri ka qef mi pas tesat hasenen. E përdo shpit hasenen. Kër i tha për nësa mështë Allah i buku, nuk tha, inna Allah e hasenun. Jo, tha inna Allah e gjemilun. Endroj. Pse? Sepse emrat Allahot janë, i thonjë të ukifije. Allah e kam su, ka zoj qështu. Unë e kam imë gjemil. Gjemil. Kjo është shka, se i përket bazës e pringar rjedh emri Allahu Gjellë Gjellalu El Gjemil. Thot imam Nevoviju, në shpjegimin e këti hadithi për nga mberi sallallahu alaihi sallam, thot, kanë diskutuar djetarët e muslimanve qëfar është përselim në këtë emër të Zotit të bare kjo e tëra, Gjemil. Kanë dhe zabre tëre, kanë dhe El Gjemil, lehul esme ul husna wasifat ul gjemali ul kemal. Kanë dhe zabre djetarë, është se gjdo emër i Zotit është i bukur. Kjo është përselim, Gjemil. Pra gjdojmë, apo shumë, Allah, Rahman, Rahim, apo El Melik, El Kudus, këtë emër që e kemi mërë të Allahu Gjemil, Kur'an, kanë dhënë emri Allahu Gjemil, e se gjdo emër është Gjemil. Për nëse dhëtë njani, Allahu e ka emri për shemëll, kawi, i forti. A është ke emër i bukur? Kanë thënë po. Se i përket Zotit më kanë i fort. Apo, i përket Zotit më kanë i fort. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë kanë thënë, Gjemilun e i mujmil. Gjemilun në kuptimin mujmil. Që të më thonë, i zbukuron të tjerët. I zbukuron të tjerët, dhe ndërsa këtu, kjo mëna nuk është e përpikt. Dhe kanë thënë, Gjemilun e faali. Veprat i ka të mira. Veprat i ka të mira, subhanehu, u e te ala. Pra, veprat i ka të mira, se ju jep njerëzve të mira dhe ish problem me të mira. Gjithashtu kanë ardhur komente tjera se cilën rreth këtë kësaj, se Allahu gjallë nuk i do gjërat e liga dhe i do gjërat e bukura, ndërsa e vërteta në këtë vëzë cila është, e vërteta është se Allahu e ka çdo emër të bukur, i ka veprat e bukura dhe është i bukur vet. E me këtu do të ndalemi. Këtu do të ndalemi. Me fjalën e Ibn Qayyim el-Juzeyyis. Pra, shumë rëdhë dietarëve, prapë theksojmë vëzë, për shkak animeve, për shkak animeve, dhe njerëzit vëzër ndikohet. Njerëzit ndikohet. Mos haro, mos mendoj dikush se ndikohet. Andaj, nxansi i Ebu Hamid el-Ghazalit. Ebu Hamid el-Ghazalit. Muhammed. Rahmetullahi alej. Kjo kanë ndikohet për filozofijës. Nxansi i ti Ebu Bekër ibn al-Arabi. El-Andalusi. Hoxha i Elisonitit. Ja, ibn al-Arabi. Sofiju. Thotë unë e këmë pasë hoqë e Muhammed e Gazalin, hoqë e këmë pasë. Thotë e Muhammed e Gazalin, kër jemi të ndikimi, thotë o munu mushti me filozofat, që ti binde se gabim janë. I për jo është dhe kush e ko takatë, dhe zërë. është dhe kush ko takatë. Që ka ndodhë? Thotë hini mrejna e së ndilke. Këti pa? Njënë i thotë, le ma mu që ta. Po në talan ti, për mësane ti, he a ne. Këti pa, loj njëri. Sopan, ka njërë kanë qënë Medinet për nga mërë disa sellem, Medinet për nga mërë disa sellem, sot thot Buda a hak, sot thot Krishtet janë hak, Jehudit janë hak, kanë qënë Medinet për nga mërë disa sellem. Këtë që argumenton, dhe zër? Ashtë fjara e Ebu Bekër në Arabi, se njërë ndikohet, dhe zër, njërë ndikohet. Andaj, këto se të janë mundu me ikë për realitetit, janë kanë të ndikuar nga filozofia, kanë qenë të ndikuar, nuk ka tema jona jo. Qa të dhe Qayyim el-Juzeyyis? Të emri Allahut el-Gjemil. Thotë, wa hua el-Gjemilu al-Haqiqati. Kejfe la? Wa gjemalu sairi hadhihil akwari. Thotë dhe Qayyim el-Juzeyyis. Emri Allahut, pre emrëve të zotit është el-Gjemil, el-Gjemil, i bukuri. Thotë, al-Haqiqa, kjo është berasi. Haqiqat. Qa dhe unë haqiqat? Veprat tjera. Emrat tjera. Qenja është e bukur. Qenja është e bukur. Kejfela, që ka thot Ibn Qayyim. Si jo? Si ka mundësi më së mundën Allah i bukur? Wa gjemalu sairi hadhihi el-akwani. kur krejt bukurit që ka egzistojnë në këtë univers, janë, pikujna, mimbaldi e theri lë gjemili. Janë veç një gjurë me vogël e emrit Zotit El Gjemil. Qiko dhe zemë, në kajmë gjëzije, është i Zotit Kësajna, i Zotit Oratoris, i Zotit Rëzëshmëris, i Zotit Qartësisë së plot. Ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala rizq. Qka dhe zemë, në kajmë? Shka shë sen dë bukur? O është gjurë mësa Allahu i bukur? Qiko një dhe zemë? Qiko njëri kër shikon ndeti? Knashe shpirt. Kër shikon bache? Knashe shpirt. Kër shikon uj? Knashe shpirt. Kër e shofë nga bukën, apo, këta nëse shpirët. Shiko bukurin e lidhjeve, bukuria lidhjes mes burit dhe grujës, kër është hak. Shiko bukurin mes raportit mes babës dhe evladit. Shiko kër o i vogër, që farë bukuria i apshpijes, fëmija. Që ka të dhe mënkajimi? Që kjo kohë morë që kjo? Pse të kënaqë fëmija kër lëvizë? Që kjo bukuri, kjo lidhje e bukurisë të të përnkajimi, është e martë se Allah o i mirë, edhe krijimit e ka po të mirë. Shiko ftyrat e njërës, do lezër. Që që do dhimë se për nga meri, se sem lezër, në do nëllë, edhe kjo është theksuar për Jusufin, a.s. Mirë po kanë nën djetarët, është edhe për nga meri në tonë, sallallahu a.s. Nëse na mundson Allahu që me marrë një varg, si është duk pejgamberi sa selam në fizionomin e tina dhe fizikun e tina, do të shohim se pejgamberi ka qenë më i ploti njerëz që ka ekzistuar. Më i ploti. Andaj Ebu Huraira ka thënë, nëse ju mendoni se Jusufi ka qenë, domethënë nëse ju e besoni se Jusufi ka qenë me gjysmën e bukurisë, unë e besoj se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam e ka pas bukurinë e këtij njerëzimit. Megjithëse dietar kanë marrë këtë, kanë thënë, është pak emocionale kjo në aspektin e Ebu Hurairës, sidoqoftë ka dietar që kanë thënë pejgamberi ka qenë njëri më i bukur fytyrë tokës. Njëri më i bukur fëtër tokës. Këtë qëka argumentat dhe zërë? A ne e thot i bënkaj me gjëzijet. Në libën e ti rrau do tëllë muhebbin. E ka një libër kopshit dhe dashuruarve. Ja preferojna gjdo të rijut që sa martu, gjdo njerit i martum, edhe plezve ja o preferojna. Me lezoj. Bartja o nipave. Qisha mund më dasht? Si qikon dhe zërë? Sot e kanë bo zinan dhe bukur, po zinar sa e bukur. Muzikën e kanë bo dhe bukur, po muzika sa e bukur. E nuk e bukur. Bukuria diqa, Gjemal është kur ti knaqësht dhe s'ka në ta, nuk ka në ta gërvishje. Sa ti isha subhanallah në zina, ma zina e zvritën. Mas muzikës, apo se ne ma vetën aj. Pse? E sheti mas muzikës, ka hi me 5.000 euro, ka dal me, thot, a ka dikush me më qudrë të shpia? Pse? Se ja ka lëm këtë këngëtarës. A që kjo Gjemale? Që kjo bukuria? E s'ka mundë si më këngë bukuri. E që ka bukuri, dhe zëmë? O është kjo raportin halal, print, e vlad. Shiko bukurit e raportit familjes dhe zër. Shiko që Allah u ka hedh te fëmija dashni për nanën dhe te e vladi dashni për babën dhe nga ana tjetër. Dhe shiko që i ka bohe për qimë njëri me pas raport mirë me tezën, me halën, me dostin. Dhe shiko për qimë dhe zër, muslimani kënoshtë me një muhabet me dikan. Muhabet me dikan. Andaj ka ndonë, prej bukurijes është që kur njeri, por shemull, është me dikan shka e do, nuk e kjusha ka në tavolim. Thot, personi që ka e kam përpara me nënësi. Dhe vallaj, ndodh njeri, mu konë hotel me pesije, se një kërkan aty njët, e kema, i shtrëngum. Nëse nuk e një kërkan, njët i shtrëngum. Me stime një hotel një pesije, këtë hasmit aty i ki. Një thot, rriper ahat, ku me nejtë me dorat? Këtë hasmit. Mirë, me stime një ven, pesije, me hotelin matë mirë që egziston, shpirën matë mirë që egziston. Abo? Mi po si cëli për tërë është vjen ligë, të shanë, të fëndonë, atë bëhatë mirë? Jo. E Allahu bukurin, kërë ka vendosë vëzër? Ajo bukuri e cila? Andaj këtu vëzër, du të theksojmë, që e kërësëm dhe mje ka disa fetfa, koha nuk ka mbarua. Që e kërësëm dhe mje që përthatë? Sot e diskutojnë disa për e dërvishave, a lejohet mi këshirë haramët për me meditu bukurin e Zotit. Me shlu kanal, me shirë haram. Pse? E shirë shirë faftyra ka kriju Zotit Gjellë Gjellë. Haram. Haram është. Ka thënë argument. Argument. E pare që Allah e ka bo haram, po argument logik. Ajo s'ka bo abet që Kurane e ka bo haram. Po argument logik. Ka thënë, për shka këse. Kur njeri shikon haram, edhe nëse hi me që këtë njetë, kriohet të knefësi atina pasojat liga. Pasojat liga. Prej pasojave të liga, cilë a dhe zërë, dëshira për me bozina. Dhe kjo nuk ka bukuri. Nuk ka bukuri. Andaj ti gjej njërës dhe cilat mirën me këtë qështje, rokën e me zveti. Rokën e me zveti. Pse rrogën, dhe zërë? Se ai thot, jo, unë e kam sinu, jo, ti e ki sinu kjo, mund ka dashtë, ti të ka dashtë. Te të martumë, s'ka kësi sena, dhe zërë. E din burri, ka në ka gruja, u kry ma mbeti dhe grit, e din gruja, ka në ka burri në vetë. Kjo në ligjit e rrugës nuk ekziston, dhe zërë. Qiko, azap i bojnë tritë e muslimanëve. Thot, ka dalë musugut njëherë, njoftoju njëherë, shiri që farsisi ka, e asta, e aj pasaj që ka duhet mi ba, a i ban 40 vetë të lip të njoftuve. E ka pitin e mba në pleqë, sa mëni më martu, pse? Thot, ala, s'ka arda jo princesha jeme. Edhe anë asjeltas. Nuk shumë kështu, dhe zërë. Bukuria në moral, nuk bajnë dobi sytë e bukur, as trupi bukur, as mustanat e bukur, nëse s'ka tut pi Zoti Gjellë Gjellalë. Çka duhet një e bukur e cila trafton? Çka duhet një e bukur e cila nuk ta din hakin ty edhe e vladit dhe shpijes dhe babës? Çka duhet e bukuri? A dhe çka ta të nësam? Njëri martohet për bukuri, për pasuri, për familje. Tha mere fetare, ta runderin. Mere fetare, ta runderin. Çka duhet Ibn Qayyim el-Juzije? Wa hua el-Gjemilu, Allah është i bukur, alel haqika, haqikat. Sepse këtë bukurit e këti univerzi janë gjurëm e bukurisë e Zotit Gjellë Gjellalu. A dhe shiko Allah, o dhe zërë, sa bukuri i ka kryua? Sa bukuri i ka kryua? Shiko, shiko ushimë, dhe zërë. E ka bo edhe të krasme për syrin, edhe të kansme për trupin. Parëmëna Allah të kishba për shemë ushimin, do mos dëshën për neve, po t'i shkam për shemë si i laqi. Kushe kishë morë, dhe zërë? Ve i ka dhonë shije tamël, i ka dhonë shije tamam. Apo, kështë në panëm e t'i shkonë do mëzdushmëri e jetës, t'i tanë kohën përshemë për me mojtë vetën, duhet me pas shijen përshemë si t'hapit, ma t'hithë që ka egziston. Qëfar rëndenjë si shkonë me mojtë shpirtin ashtu? Ja, Allah e ka po tamël, minëzi se prit me e angër. Bile shpesh e njështonë, jam ngi po edhe pak, pse shumë e amël. Pra Allah ka vendosë bukurin ta, ka vendosë shijet mirën ta. Kjo është vëzër, kitë gjurë me Zotë i Gjellë Gjellalu. Mirë pa Allah e ka dhe njerët një bukurit tjetër. E ka dhe bukurin e menës. Ka thëmë nalu para se me thëmë barki. Ndaj, ogja i madhë i Shafiive, Ali el-Mawirdi, qëfar ka thëmë? I meqmi e nalë hajen kër t'i dhoje menja, jo kër t'i dhoje barki. Do kër e nalin? Kër t'bere. Jo, kër t'i dhoje menja. Menja thëtë, mjaftojnë dy, për shembull, dy kashore, tre kashore. E jo, jo, pse? Andaj ka thonë Aliu, vëzë, mole me. Ka thonë, ushqimi i te për të është baza këtë smujeve. Andaj Ibn Qayyim el-Juzije ka shkruar një libër, Zadul Ma'ad, vëllimin e 4, medicina e pejgamberit s.a.s. Ka thonë, nuk ka doktor, aish ka se shnosh pacientin me bukë. Mi një herë, këni patëna, pije që ta. Ka dalve, ka dalve. Sot dhe zër, medicina, ato orvat, me gjithë sheqerit. Apo është diabeti. Më të dhe zërë diabeti është prej asaj se dikush nuk ka punu njerë me men. E ka prit barkin, e pas e ka thonë barki, e për tashun e kam te për shëqer. E duhet pësaj, me morë gjerat sësat, nuk janë përstashme. Si do qoftë, është të urvat medicina, qëfar janë pajtu se ilat që maj miri shëqeri cilë ja? Reduktimi bukës. Reduktimi. Që ma reduktimi, dhe zërë? Me nalë, ndale bukën. Nali plot, ke mujt me ndrejt për në fillim. Ha ta man, ha sa duhet, nuk vjen të problemi, dhe zër. Nuk vjen të problemi. A me Allah u gjitha ka zbukuru njerën, po, ja ka dhanë ushqimet e bukura, pem, perime, langën, ndryshme, ketë këtë në regull, mirë po të ka zbukuru edhe me men. Ka zbukuru me men. A dhe kjo është njerë, dhe zër. Në ta në anë të ka po Zotit bukur. Në ta në anë të ka po Allah u të mirë. Edhe kjo, dhe zër, e ka zbukuru shtesë kësajna me shëriat. E ka ditë se dhe njerë të jeki nefsin, apo, nefsin. Ka thonë, kulu e shrabu e la të srifu. Hali dhe pini mëse të prani. Djetarë kanë thonë, njëri këta e dhe me men. A gjenë me zërsa Aristoteli, Hipokrati, i cili është prej mjekëve të parë, dhe mund, për historija që ka regjistrua, Hipokrati ka thonë, baza e shëndetit njëri u cili është, mësë me të prunë ushqim. Dhe mund, njëri e di me men që ta, pse ka pru shëriati, si mësë të mirë që pra, në kuptimin, ta detyrojnë a hajën me regull. Ta detyrojnë a hajën me regull. Andaj, Ebu Bekër e Siddiku, kër i tha njerëzit, ata thirë nga doktorin, kër ishte i smunë, në smunën e vdekjes, që ka tha? Tha kejf, dhe të tabibu ka të amradheni. Tha qysh, po doktorin ka smunë. Do të vim të emri, a është emri doktor për Zotin, ma e vërtetë se nuk është emri doktor, pse e ka përdorur Ebu Bakr Siddiku, kanë thënë khabaran, khabara la ismen, khabar. A lejohet me thonë për Allahun khabar doktor? Po. Në kuptimin çka se të ka vënë rregull. Të ka vënë rregull, por nuk është emri Zotit xhel xhelal. Ebu Bakr kur thonë tabina doktorin, çka tha? O doktori më ka smu. Pra ashtu moraj mua tash, ato mor mua. Andajse Allahu xhel xhelal e ka kuru njëri me mene, ja ka dhon këtë serat e bukura, shikoj vëzër, i vetëmi është njëri që ja ka mundësë Allah u petkat. E sot civilizimet e ujës farë thonë, dhe të mudesh. Subhanallah. Në univers, i vetëmi që qep roba, a ka dhe një fabrik vëzër të lopëve, roba qep s'ka ati. A ka dhe një fabrik e qenëve, shkojnë qenë të ajë veshën. I vetëmi o njëri, dhe nuk e vesh çish do kofti, ajo kata thot. Ndresh më mirë thot. Apo ndresh më mirë. Dhe kjo është ajo sahabish ka tha, "Du mu vesh Rasulullah." Tha Uhri, "S'është për kibër ajo. Allahu e do kët punë. Do me të pa të vesh të mirë." Apo e çka janë të dosh me na bani edhe tash vëzë? Thot më mira mu desh. Çiko mundsi, po ku dallon apo sa bi kafshës? Në njëri desh vëzë dhe lopën. Ku dallon? Dallon nëse ki veshët, por ndysh s'ka. A në vëzë, kjo feja vëllaj shumë e madhe, po njështë nga din kadrin. Feja Zotit Gjellë Gjellalu shumë e madhe. Andaj do të vim të një emër i Zotit Gjellalu, i cili është prej emrave Zotit të bare, kjo të që ka në hadith, emrë e sitir. Një prej emrave të Zotit është i cili mbulon dhe e do mbulesën. Andaj, thot i bënkaj me lëgjëzijë në libën e ti miftah dari se ade, Allahu e ka bonë në tërshmërin e njërzve avretin tërpshëm. I bënkaj me qëfar thotë, mësë me pasbo Allahu instiktin më tërheqës të njeri për shkak shtimi dhe shumëzimit njerëzve, njerëz të me që me këshin lanë këtë punë. Qivëzimi me zburë dhe gruhet. Argument, ka thamë është se qatë shka e banë vetë, je këpahu hufi nga iri. Kur ta shetë tjetër, thotë, pse e banë ftyro kështu? Se në sensë, kjo është vishë një instikt që më mbajt njeri, për ndryshë, shumë e tërpshë, shumë e tërpshë. A në njëri e ka po, mlojë. Shikon dhe zërë, me gjithë këtë gjahiljet, që ka egziston, dhe në Evropë, kur del një anë i culak, shkojnë, hinë për mrajna. Pse? Po, e thotë, a i të thonë se të të mëdesh, që të desha? Ja me hinë mërnëse, shumë keci të dukë. Pse i të dukë keci? Ma të pak që ka me për e në salokit, mo, bo, veshu, sa mirë kështu. Kjo njëri, dhe zërë, e muslimani veshët. Andaj për nga meri sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve ishte të nejtë me sahabët dhe në arabët vëzër toka arabët është nëzajtë toka arabët është nëzajtë nësa mëson do t'i dhe njarë me folë për pse është nëzajtë toka arabët të shumëna se ku ka nëzajtësi më të madhe pjekuria më e madhe është si dosë kur është toka si lindja e mesme e njëzë matë meqëm që egzistojnë fyrë tokës. E njerëzit më të mëshëm që ekzistojnë të tokës. Pavarësisht domoni i dhem lukti dikujna, ajo nuk ka problem. Ioni Muhammed sallallahu alajhi wasallam është koka e njerëzimit. Ishte në ditë edhe pemsa mi kishte tërheq, domon kamt e tij, teshat e tira, derisa pak ju ka duk gjunje. Sallallahu alajhi wasallam. Dhe ndërkohë vjen Uthmani radhiyallahu an. Dhe pemsa si shokon që ashtu pak të bushu, i kanë grekom dhe i kanë mluar. I kanë mluar. Edhe sa vi kanë njerëz të pse mluar. Tha se ardhë ki njeri pitë të cilit, pitë turpit të cilit, ju vjen mare me laqeve. Me laqe, kërë e shofin Osmanin, e radiolan, ju vjen mare. Ka thonë edhe mu e kam hakë në mare piktina. Allah kështu i ka, thonë, këtë janë konë sahabët e turpshëm, të Osmanin e konë e cilësuar, e theksuar turpi. A konë e theksuar turpi. A ne e ka thonë, dy qika për nga beri, sallës e lë. Ta më mi ka dik njana, ka më mërë qëte. E ka matë me turp. A thë shikoj, kam lumin jarë. Ka thonë pëse? Ka thonë hakë me pas turpi këtina, pëse? Osh njëri turpë shumë. Allahu e do turpin. A në një prejimëve të Zotit qëllë e o dhe zërë, El Hajij. A i cilit Zotit i vjen turpë, ka thonë për nga mesam, Allahu turprohet, kër një anë i qënë durë ka Zotit, ja Rab, Allah e thotë, kur gjohës t'japë? Kur se le robin qështu? Kur nuk e le robin Allahu gjitha? Pëse? Êshtë Hajij. Andaj i gjithë shëriatë dhe zërë është ndërtuar mbi turpë. Mbi turpë. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këtë pejgambert ja kanë thonë një laf popullit vet, edhe unë pejo tham juve. Nëse s'ki turp ban çka dush. Dhe kjo vëzhgon për çdo njeri i cili s'marr vesh as me Kur'an, as me hadith, as me hoç, as me kurgjo. që i thëna, hec. Ski turpa? Hec. Sepse nëse ski turp, ta leshen kjo. Nuk ta leshen. Nëse nuk e kupton se kjo jetë është më jetu me regula. Jeta vëzër më smukon regulat. Jeta është e anë ku jetohet me regula, për ndryshe, si hajvanda. Shlo, kullot. Mirë po, kur ti merë regulat, ma fa namazin, ma gjuru Ramazanin, me nal haramin, e shë jeta si që është. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjenneti është i rrethuar me, ha, më vështirësi. Mirë vëzër, që kjo gjenneti, në Kur'an, me qëfar sinonimi vjen tjetër? Wa innal akhirate lehije darul hajuan. Thetë Allahu Gjellu Ala. Wa innal darul akhirati. Dhe shtëpia akhiretit, ka ndonë jetartë, gjeneti, është jeta. E për nga mesëm ka thonë, jeta është rrethume më vështirësi. Andoj për cilë janë i dvjetrit trive. E tri ta fut minan kokë, që a e zojnë vetin tri. Jeta nuk ka i garë, jeta o princip, jeta o regu, jeta o parim. Musluni me jetat e juve. Musluni me dakikat e juve. Shfrytëzoni këtë dakikat në hajër dhe mësim dhe edukim. Pse? Sepse jeta është ajo. Jeta nga dhënë Allahu mundësi me hinë xhenet. Si hinë xhenet? Ku ku për neve? Allahu na lutë që Allahu na bën banorë të xhenetit. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, gjithçka që ka shëpër prej bukurive është pak prej bukurisë së Allahut te bareke ve teala, fa rabbuha aula wa ajdaru 'inda dhil-irfan. E Zoti është më hakli, më kon i mirë, i bukur, subhanahu wa taala. Fe gjemaluhu, të gjemë shverdhët, bukuria e Zotit është bidhati qenja, knatësia ma e madhe që egziston në këtë jetë, është knatësia e momentit kër Zotit e hek përden e tina për i banorët gjenetit. Ska më dhalt, ka thonë për nga meri së sellem, vë ju të ebi kepshin, e ben Allahu një dash, e shëndron Allahu vdekin dash, e shikoni këtë të manaja, atë që ka e ka bo vdekin, që nuk e dim, no? Allahu në ahirat e banë si dash. Edhe i thirë Allahu banor të gjenetit. Dëgjoni. I thirë banor të gjenemit. Dëgjoni. Ta arifune, a e një vdikë që ta? Thojnë po, qka është vdekja? Fe ju maru bi dhebhi. Edhe i jep Allahu urdhër me e prej. Vite, shka me dek. Edhe ju thotë Allahu gjellu ala banor të gjenetit. Por gjithmon që aty, por gjithmon banor të gjari që aty. Thot për nga beris e sellem, mësë më konë që ki moment, kur të hinë gjenet desin. Kur të ashojnë gjenetin, vdesin për bukurit që ka ashojnë. Ndërsa banor të gjenemit, për cikletit të madhë, desin. Allahu kër i bashkun banor të gjenemit, që ka thot? Ha? Va fejer kube hu gjemian, e ban Allahu i palon, edhe ishtë linzarë. Vec me e po gjenemin, vdes, Allahu e ka morë vdekjen. Moment ma i madhë se ki cilë jo, kër Allahu i paraqitit banorët e gjenetit. Wasaqahum rabbuhum sharaban tahura. Për banorët e gjenetit ka ardhë në Kur'an, se Allahu gjelua që farë i thotë, selamun aleikum. Allahu i thotë, selamun aleikum. E lusë për Allahu që Allahu të mundëson, me në thonë këtë fjallë. Kjo dhe mundë, e kini pa vëzër, njerëzit sot kënaqën e kemi përmenjë, që për me ilustru, për tret. Ka forë, thotë, filan biznismeni. A jam kënaqën. Edhe një avë kesh masaj. A ti më kanë kumnejtë, thotë. Më ka thonë, kam e të një muë. Më së folë, mjështë. Do njëherë kriminal, kërë i shumë, thotë, më ka folë. Ja prej ka dorën. E kështu më radhë. Ose do njëherë rrinë njëri, me për një me njërit mirë, dhe knaqët. Para në vezër, me dalë para ati që i ka kriju këto. Andaj i bën kaj me gjëzije, kur vjen të fjallë a Zotit Gjellë Gjellalu të Jusufi, a.s. Kër thotë Allahu të bare kjo e tala, kër i kam ledha e gruja, për me mi ka dhu pëse jam provoku në për Jusufit, i kam ledh, i e ka shtru do en, i e ka lëndo thika aty, apo, edhe i ka lëndo molla, edhe pëmë, edhe janë konë dy dyrë, apo, edhe i ka thonë, Jusufit dil, dil ka përce, s'ka thonë dil rikëtu, veç ka përce, pin dhere ndërë, s'ka thotë Allahu Gjelluala, felemmara ejnehu, ekbarnehu, ve kattane ejdihunne, ve kulle hasha lilla, i bën kajimi kër i shpikon që këta jetë, subhanallah, thotë i bën kajimi, thotë Allahu Gjelluala, kur e pa në ato gratë Jusufin, ka thonë për nga mërë alai salatu selam, Jusufit i është dhanë gjysme bukuris njërit. Këtë njëzit e heshëm, shë e që mbot, e shë asë i ki pa, gjimësën e ka pasë vesh Jusufit, ja, vetë. Kur e kanë pa ato gratë, Jusufin alai salatu selam, që thotë Allahu Gjelluala, që si e përshumë Allahu? Falem marajnë, kur e pa, ekberne, ekberne, ku shoki? sa i bukur o ki, thot Allahu Gjell, vë kaftane e i djehunne, i kanë morë, ajo i ka po hazër, e kanë morë, e ka morë molën, të e këshiri Jusufin, damart i ka prej, durët i kanë prej, thot i bënkaj me gjëzije, njeri, ka bo që gratë, i burë, një, ka bo që disa gra, mi hupë njënjat, mi prej durët për bukurisa tina, i bënkaj me thot, e Zoti Jusufit, e Zoti Jusufit, kur të shifët, nuk mundet mu përshkrujt. Andaj shka thënë ata, wa kull në hasha lillah, i pasër është Allahu, i madha Allahu, ma hadha beshara, që kjo so beshar, so njeri që kjo. Ja, së mund më ka njeri. Dhe kjo dhe se sot një ndodhë njëzë, një ndodhë njëzë. Haj, baba kja besharat, për kjo thotë, së në ripa ta, vdes për ta. Apo, a i tu tëtë pimacës kër ti dalin uve, pas e thotë, s'ka mjetë pa tyje. Qësh i bashkon të të dhijat? Apo, qësh i ka përcen maca, thotë, kome ndodhe keqja. Qëki i njëtë thotë, s'moj me jetu pa filanën. Munë është me jetu pa filanën. A di pa kanë s'moj me jetu e? Pa Zotin Jusufit, pa Zotin e Muhammedit, pa Zotin e Ibrahimit, alej salatu e salam. A në shka thotë i përnë ka ime gjëzije, nëse kjo është bukuria e njerit, Zotit, andaj momenti më i madh është kur njerëz ta shohin Rabbul Alamin El Jamil. Prej gjërat që ka në Kur'an, ose Allahu te bareke ve teala ka përmend, wasaqahum rabbuhum sharaban tahura. Nuk ka thënë melaçët, ka thënë saqahum rabbuhum. Zoti ju jep vetë me pije banorëve të xhenetit. Çfarë pije? Sharaban tahura, një pije të pastër. Një pije të pasë dhe ka ardhë hadith sak nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu ja u lexon banorëve të xhenetit surën Rahman. Surën Rahman. Apo, shikoni zot, njëri sot kur e lexon Kur'anin me një recitues të mirë, e di se ja u ka mërkohen, por se çajtori ja çel inshallah jet. Kur e lexon për të Kur'anin, dhe recituesi të mirë Kur'anin, vallai zemra pe vendit i del. Apo, andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lexon Kur'anin me zot të mirë. Ja pja unë i ta lexoj Kur'anin atë që kanë zënë me mirë. Kur e dëgjon dikujt që ka qosën e mirë, zemra fluturon. Sikur që tha Xhubejr ibn Mut'im, kur e kum dëgjoj pe zemrën e lexu Kur'anin, këtë më dal zemra pe vendit. Kur ta lexoje vetë atë që ka thonë këtë laf, këtë fjalë. Është shumë e madhe. Është shumë e madhe. Andaj vetë jeta është për me jetu për çdo mana. Me jetu për ata që me prit, me jetu moralin këtë dunjë dhe me prit të mirën ahiret. Por ndryshe vëllazë, veç me hang me pi. Veç me minutë parja. Veç me minutë çish me mush barkën. E qysh mund nga thrunë vecej pastaj? E këta e banket. E këta e banket. Po me jetu për vlerat mëhoja, por me jetu për Kur'anin, me jetu që Allah me ta mundcu me pa njërin matë mirë fëtër tokës Muhammedin s.a.s. Andë dhe se të pridjetarë, kërë pëjtë në thanë, në ka zusha ka në gjenet, tha po mrejna e ki Muhammedin s.a.s. Bështë flasin për Zotin. Ajo është diçka që i përket Zotit, po pi njerëzve, nga se Zotin nuk shive në gjenet vazhdimësi, është momente qaste, pasaj e mbulon Allah u gjela vetën, Muhammedin sa me kia ti mrejna. Osh, mjaft është motiv për njerin, muslimanin, që nëse diku që thotë, pse jeton beti, të mëri të asho Muhammedin sa dëshelle. Balë këm pakë, si fëtira, apo, e hena, andaj, disa për i detare, kër kanë ardhë në pranit vdekës, i kanë thonë, a ki jalo, i lasë i sen? Ja, jam lodhë. Ka thonë, që të shohë fatat njerëzit e mirë. Ka thonë, inshallah, Allah, ma mundësë një po ato njerëzit e mirë, Muhammedin, sahabët e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Adhe shka thonë, i bënë kajim e gjëzije, fe gjemalu hu bidh dhati, wal ausafi, wal efali, wal esma i bil burhani. Thonë, i bënë kajim e gjëzije, Allah është i bukur në qenje, në cilësi, në vepra dhe në emra. Pra Allah është i bukur në vetë vetën e vetë. Në cilësi të ti, në veprat të ti dhe në emrat e ti. Këtë emrat i ka të bukur. La shej e ju shbihu dhatehu wa sifatihi. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, s'ka diçka që i ngjan Zotit. Nuk i ngjan kur gjë Zotit, subhanahu wa ta'ala. Pastaj thotë, subhanahu an ifki dhil burhani. Thotë Allah është i pastër prej biftanit që e ka qit dhe e ka nxjerr njëri pa i pabestik. Racak. Dhil buhtan është ai cili është i mosht me rrena. Para më me çka si thon Zotin. Para më njerëz që me çka mundohen me ndrejt jetën dhe e lajnë fejnë e Zotit, e lajnë Kur'anin, e lajnë ata i cili, a e ka kriju qilin, kër u prit Abdullah ibn Abasi, radiallahu an, i thanë, që shdu këtë rahmeti Zotit, sa i madhë, a këshirë e qilin, a ta ka ngushtu, a këshirë e qilin, ka thënë Allah është edhe më i më shërqim. Kjo është e emri Allah të bare kjo e tala, El Gjemil. Këtu dhe zërë të emri El Gjemil, ka dhe shumë, por se e di se durimi kam rinë fun. Elus për Allahun të bare kjo vëtala, që Zotë i Angele Gjellat në mundëson me jetu në hijë në emra dhe cisive të Zotë i të bare kjo vëtala. Elus për Allahun Gjellat, që Zotë i Angele Gjellat në mundëson në mundëson me e kuptua emrin e Zotë të haq, ashtu që që ka zbitë Allahun të bare kjo vëtala, dhe që shna kam supe nga mberi, johën sallallahu aleyhi sallem. Elus për Allahun të bare kjo vëtala, që Zotë i Angele Gjellalu ti zbukuron vepra tona, ti zbukuron zemra tona me iman, me dëvëshmëri, me bindje ndaj Zotit të bare kjo vëtala. Elus për Allahun të bare kjo vëtala, që Zotë i Angele Gjellalu ati ku ja kimi qëluar, Zotë i Angele Gjellalu ashtë më blenë, kudë që kimi gabuar, ka qenë për me dhe për shetanit. Aqulu qawli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum fa staghfiruhu, innahu hul gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.